Jager Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanaf een wel heel mooie plek. Het ABN AMRO internationale tennistoernooi in Ahoy, daar staat onze stamtafel. We gaan het natuurlijk hebben over tennis, de een na populairste sport van het land. En natuurlijk ook over politiek en over de actualiteit. Mooie gasten schuiven nu aan en komen straks. Het nieuws komt nu van 5 uur. Hier is Jan van der Putten. Er komen veel minder asielzoekers via een gestapelde nareisprocedure naar Nederland dan de duizenden die demissionair minister Jesselgus afgelopen zomer noemde. In 4 jaar tijd zijn er 780 zogenoemde gestapelde asielverzoeken ingewilligd, blijkt uit nieuwe cijfers van het IND. In de zomer leidde de discussie over nareizigers tot de val van het kabinet. Minister Jesselgus zei toen dat duizenden familieleden die hier als nareiziger zijn gekomen weer eigen verzoeken tot gezinshereniging deden. In een reactie op de IND-cijfers spreekt Vluchtelingenwerk van een mythe. De organisatie noemt het zeer kwalijk en schadelijk voor het draagvlak van het asielbeleid. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn gisteren en vandaag in Rusland meer dan 200 mensen aangehouden bij herdenkingsbijeenkomsten voor de overleden oppositieleider Alexei Navalny. In Sint-Petersburg werden volgens de organisatie 109 mensen aangehouden en in Moskou zeker 39. Ook werden bloemen weggehaald. Navalny overleed in de gevangenis naar verluid tijdens het luchten. De moeder van Navalny kreeg volgens een woordvoerder bij de gevangenis te horen dat hij dood was. They told her that his body is now in Salihard. It is another city. The body was taken by investigative committee and they are conducting some sort of investigations with him. Zijn lichaam wordt onderzocht, zeggen de autoriteiten. De doodsoorzaak is officieel niet bekend. Bij de Israëlische inval donderdag in het ziekenhuis van Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn ongeveer 100 mensen gearresteerd. Dat zegt het Israëlische leger. Het zijn volgens het leger mensen die betrokken waren bij terroristische activiteiten. Het gezondheidsministerie in Gaza zegt dat de meeste arrestanten in het ziekenhuis werkten. 5 patiënten overleden bij de aanval in het medisch centrum door een stroomstoring. Ze lagen aan de beademing. Israël zegt dat het aanwijzingen had dat er lichamen van gijzelaars in het gebouw lagen. Steeds meer landen vinden dat er een Palestijnse staat moet komen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, is dat enorm urgent om zo de veiligheid van de staat Israël te kunnen garanderen. Volgens de Franse president Macron is erkenning van een Palestijnse staat niet langer een taboe. Frankrijk en de EU steunen al langer een twee-staten-oplossing. Een ongeluk met een carnavalswagen in Venlo heeft een man uit Tegelen het leven gekost. Hij was daar lid van de Raad van Elf. Volgens de politie werd de wagen een hal binnengereden en raakte het slachtoffer bekneld. In Vlaardingen was vannacht een ontploffing bij het huis van een loodgieter. Een ruit aan de voorkant van het huis raakte beschadigd, niemand raakte gewond. Bij panden van de Vlaardingse loodgieter gingen eerder explosieven af. De politie zegt niets over motieven. Suzanne Schulting heeft in de wereldbekerfinale in Gdansk zilver behaald op de 1500 meter. Het was Schultings 4e medaille sinds haar rentree vorige week in Dresden. De schaatster was lange tijd afwezig door vermoeidheidsproblemen en een snijwond in haar rug. Vorige week won ze al zilver op de 1000 meter en brons op de 1500 meter en goud op de aflossing. Xandra Velzenboer eindigde vandaag net naast het podium op de 4e plaats. In de buurt van Castricum in Noord-Holland is een politieauto te water geraakt. De agenten waren naar een ongeluk geroepen. Een andere auto was in het water gereden met 2 inzittenden. De bestuurder van die auto was vermoedelijk onwel geworden. Een ambulance had de 2 onderzocht. De politieauto rolde nadat de agenten waren uitgestapt ook de sloot in. Een woordvoerder zegt tegen Omroep NH dat de handrem er waarschijnlijk niet op zat en spreekt van een gevalletje bedrijfsongeval. En het weer nog op een enkele bui na droog. Het is ongeveer 12 graden. Vannacht van het westen uit regen. Morgen veel regen en ongeveer 9 graden. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Vanavond in kassa. Wel eens iets vergeten af te rekenen in de winkel? Dat kan iedereen gebeuren. Maar sinds de opkomst van de zelfscankassa's gebeurt dat steeds vaker. En ben je dan slordig of een ordinaire dief? En hoe gaat de winkel daarmee om? Dat en meer zie je vanavond in kassa om 7:15 op NPO 2. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. And the winner is... onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL vanuit een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. En we zijn hier vandaag tijdens de 51ste editie van het ABN AMRO tennistoernooi. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. Live vanaf het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is dit In de Kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Kelvin Kiptum, Kim Putters en Alexei Nawalny. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel de gastheer en gastvrouw van het ABN AMRO Tennis Toernooi. Toernooidirecteur Richard Kraantjek is hier. Fijn dat je er bent. En naast je zit Jolanda Jansen. Zij is directeur al 20 jaar van Ahoy. Fijn dat jij er bent. 20 jaar directeur, maar wel 20 jaar hier. Aha, kijk. En straks schuift hopelijk ook aan Kristina Petrosova, de vrouw achter Free Russia NL. En ja, maar we hopen dat ze snel... Oud-Kamerlid Lucille Werner is er al wel, heel fijn. En ze komt hoor, dat heb ik al, te horen gekregen. Dus dat komt helemaal goed. Politiek verslaggever is er al, heel fijn. Met een stem die niet helemaal top is, maar... Ja, je hebt er twee theorieën, Frank van Leeuwen, politiek verslaggever van Omroep BNL. Rustig aandoen met je stem. Of juist veel gebruiken. Ik weet niet welke theorie jij aanhangt. Ik laat me verrassen vandaag. Oké, heel goed. En cabaretier Marcel Verrek is er natuurlijk ook. En hij trakteert ons op een vrije kolom. En mocht u bezoeker zijn van het evenement, kom dan langs. En dat doen al heel veel mensen. Wat fijn dat jullie er zijn. U kunt ons ook volgen natuurlijk via de NPO Radio 1 app. Ook via Twitter, of X moet je dan zeggen. #WNL of @WNL in de kantine. We beginnen met Richard Kraantjek. Zojuist de eerste halve finale gezien. Was het een mooie wedstrijd? Alex de Minaur tegen Grigor Dimitrov. Ja, was een goede wedstrijd. Mooie rallies. Maar uiteindelijk had ik niet echt het gevoel dat Dimitrov echt kon winnen vandaag. Hij speelde gewoon te goed, de Minaur. Misschien was Dimitrov ook een beetje moe. Vorige week finale gehaald en nu de halve finale. Dus gisteren echt wel diep gaan om zijn potje te winnen in de kwart. Gewoon een maatje te groot vandaag, de Minaur. Dimitrov heeft wel echt iets met dit toernooi. Ik moest terugdenken zelf, want ik weet nog waar ik dat potje gezien heb. Dimitrov tegen Nadal in 2009. Ja. Een nog hele jonge Dimitrov. Werkt dat ook zo, dat spelers graag dus terugkomen naar Rotterdam, naar Richard Kraantjek? Ik weet niet of dat laatste belangrijk is, maar in ieder geval wat spelers wel leuk vinden. Als ze zich goed voelen bij een toernooi en als je ze in het begin van een carrière... terwijl ze dan echt hulp nodig hebben, dat je dan helpt met een wildcard. En dat hebben we met veel spelers gedaan in het verleden. Jannik Sinner is ook eentje van, maar dus ook Dimitrov, mijn voorganger, Federer een wildcard gegeven. Tsitsipas, het is best wel een lijst van spelers die echt wel heel vaak hebben gespeeld hier. Omdat ze zoiets hebben van, zij waren er voor mij in het begin van de carrière. Het is leuk om wat terug te doen ook. Ja, Jannik Sinner zien wij dus vandaag nog terug. Dat is die andere halve finale en hij neemt het op tegen de Nederlander, Tellen Griekspoor. Half 8 is geloof ik die wedstrijd, daar kunnen we met z'n allen van genieten. We gaan even naar een andere sport toe. Hele mooie sport, zwemmen, dat gebeurt in Doha, de wereldkampioenschappen. Commentator daar is Armand Afsaroglu, want we hebben een landgenoot die in het bad gaat springen voor de 50 meter vrij. Dag, Armand. Ja, Goedemiddag is het nog. Goedemiddag. Het is inderdaad de voorlaatste dag van de wereldkampioenschappen zwemmen. En de 8 mannen die het gaan uitvechten met elkaar op de 50 meter vrije slag worden voorgesteld op dit moment aan het publiek in Doha. En daar zit ook Kenzo Simons bij. Die gaat zo dadelijk zwemmen vanuit de baan 7. Het is the day after the night before op de WK zwemmen. Want gisteren was echt een unieke dag in de Nederlandse zwemgeschiedenis. Met 2 wereldkampioenen op 1 dag. Nou ja, dat, als je weet dat je 11 jaar hebt moeten wachten op de volgende wereldkampioen. Want Kromo Vijojo was de laatste in 2013. En gisteren waren er opeens 2. Marit Steenberg op de 100 meter vrije slag. En Tess Schout op de 200 meter schoolslag. Allebei fantastisch. En met name de tijden die zij lieten zien. Zorgde ervoor dat er ook heel veel perspectief komt richting de Olympische Spelen in Parijs. Nederlandse zwemmen had het lastig de laatste jaren. Maar opeens komen daar toch weer mensen aan die straks op de Spelen ook voor mooie prestaties kunnen gaan zorgen. Simons zou ook zo iemand kunnen zijn. Hij klopt op de deur als het gaat om de wereldtop. Die verschillen op die 50 meter vrije slag zijn uitermate klein. Tom de Boer had zich ook dolgraag willen plaatsen voor die finale. Maar kwam echt een paar honderdste van een seconde tekort om zich te plaatsen voor de halve finale. Terwijl hij eigenlijk vaak die finale zelfs wel haalt. De Boer zwom de Olympische finale van Tokio bijvoorbeeld nog. Simons is de jongste Nederlander van het stel. Hij is 23. Hij verbetert zich nog altijd. Gisteren bijvoorbeeld in de halve finales zwom hij een persoonlijk record. Op het moment dat het moet, met 21-73. En dat was dus goed voor een finale plek. De snelste, en dat wordt ook lastig om die te achterhalen in deze finale, is Cameron McAvoy, de Australiër, de wereldkampioen ook van het vorige jaar toen de WK zwemmen in Fukuoka werden gehouden. McAvoy is ook de laatste die nu naar voren wordt geroepen om voorgesteld te worden aan het publiek in Doha. En hij zal de favoriete rol dus op zich nemen. Wat kan Simons op deze voorlaatste zwemdag, waar we straks ook nog andere Nederlanders in actie gaan zien? We verwachten ook nog heel veel van de estafette, de 4x100 mix estafette. Daar zou wellicht zelfs een medaille mogelijk kunnen zijn. En over een dik half uur ook nog de finale op de 100 meter vlinderslag bij de mannen met in de baan Niels Korstanje. De 8 zwemmers in deze eindstrijd over 50 meter op de vrije slag, die zijn er zo goed als klaar voor. En dan gaan zij het laten zien. McAvoy dus, de Australiër, zal het vooral op moeten nemen tegen de Brit Benjamin Proud vanuit baan 3. Maar het punt met die 50 meter is dat het zo kort duurt. In 20 seconden ben je klaar. Dat het echt gaat om de details. Het gaat om wie het snelst van dat startblok is. Wie het best die onderwaterfase doorkomt. En ook met name wie het best aantikt aan het eind van die 50 meter. Simons dus vanuit baan 7. Hij ligt net boven de Amerikaan Michael Andrew. Ook een outsider is dat. Hij heeft ook al een Olympisch gouden medaille ooit behaald. En dat is natuurlijk ook iemand die altijd in de gaten gehouden moet worden. Die Andrew vanuit baan 8. McAvoy dus, Benjamin Proud, de Brit en Andrew zijn de voornaamste concurrenten van Kenzo Simons. Voor hem zou gelden, als hij hier in de buurt komt van het podium, heeft hij het fantastisch gedaan. En voor hem geldt ook vooral, kan hij nog één keer dat persoonlijke record aanvallen. 21-73. Hij is weg over 50 meter op de vrije slag. Dus 20 seconden rammen, 1 of 2 keer ademhalen. En je bent aan het eind. Niet nadenken, gewoon zo hard mogelijk zwemmen. Zo hard als je kan en aan het eind, als je hoofd boven water is gekomen. Maar kijken hoe het ervoor staat. McAvoy heeft de voorsprong. Simons ligt er nog goed bij, zo rond de 4e, 5e plek. Maar lijkt wat terrein te moeten prijsgeven op die laatste meter. Simons probeert nog vol te houden. Het wordt Bukov die wint. Buitengewoon verrassend. De Oekraïner die McAvoy hier aftroeft. En Proud pakt het brons. En Simons wordt hier 6e in exact, niet exact dezelfde tijd. 21-81 zwemt hij. Iets langzamer is hij dan gisteren in de halve finale. Toen 21-73, nu 21-81. Een 6e plaats voor Kenzo Simons. Het goud zeer verrassend naar de Oekraïner Vladislav Bukov. Ja, mooie sport daar in Doha. En een mooie sport hier in Rotterdam. Van zwemmen dus naar tennis. Zo dadelijk die andere halve finale met een Nederlands tintje, Richard Krajicek. Dat lijkt me als toernooidirecteur uitermate prettig. Ja, dat is heel fijn inderdaad. Je wilt natuurlijk topspelers hebben. En dan wil je ook Nederlanders hebben die het goed doen. Dat is voor de emotionele betrokkenheid van het publiek mooi. En dat hebben we kunnen zien al vanaf maandag. En maandagavond, eerste avond, speelt Talon van Matchpoints tegen. Wint deze wedstrijd. Ja, als je ziet wat er dan gebeurt tijdens die wedstrijd al met het publiek. En Talon speelt graag met het publiek. Ja, dat is waanzinnig. Ze slepen hem er doorheen. En het is eigenlijk een beetje wisselwerking. Talon gaat beter spelen. En des te meer Talon met het publiek speelt, zou ik maar zeggen, communiceert, worden zij eigenlijk nog luidruchtiger en helpen hem nog meer. En dat was... in zijn andere wedstrijd ook. Op donderdag speelt hij tegen top 10 speler Hurkacz. En dat was zijn mooiste overwinning, zei hij, uit zijn carrière. Ja, 7-6 derde, ook weer zo'n spannende pot. Gisteren ging het iets makkelijker. En dat hij nu tegen Sinner mag spelen. Die toch staat 4 van de wereld. Maar eigenlijk denk ik momenteel qua vorm de beste speler ter wereld. Ja, dat is gewoon erg gaaf. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat we echt iets moois gaan zien. In ieder geval zeker waanzinnige sfeer zullen hebben. Jolanda Jansen, directeur van Ahoy. Jij hebt vorig jaar, we hadden jullie voor het eerst weer publiek, hè? Bij het toernooi. Toen heb je nog bij ons in het programma gezeten. Klopt. Elke editie is natuurlijk altijd weer anders. Vorig jaar was het bijzonder omdat er eindelijk weer publiek bij mocht zijn. Wat is het dit jaar wat het bijzonder maakt? Ja, nou, vorig jaar was het ook bijzonder dat het de 50ste editie was. Ja. En wat we dit jaar, wat heel bijzonder is, is ja, dat we de vernieuwingen die we vorig jaar hebben doorgezet echt weer een stap verder hebben kunnen brengen. Bijvoorbeeld de spelers, als ze vanavond, nou, Richard beschreef net die mooie pot, volle bak, volle zaal. Voordat die spelers op het court komen, hebben we met videomapping, zoals dat heet, nieuwe muziek, symfonische muziek die echt impact maakt. Komen die spelers in een uitverkocht huis met sfeer op het court. En hebben we dus nog iets meer gecreëerd waarbij ze de sterren zijn. En het publiek bij een podium creëren voor hun als sterren op die tennisbaan. Lucille Werner, oud Tweede Kamerlid voor het CDA. Maar we kennen jou natuurlijk ook van buiten het CDA. Mm-hmm. Met je eigen foundation ook zet jij je in voor mensen met een beperking. Ja. Was je al eerder hier geweest in Rotterdam, in Ahoy, tennistoernooi? Ik hoor net van Richard dat het rolstoeltennis ongeveer 16 jaar ook hier aanwezig is. Dus ik denk dat ik zo'n 15, 16 jaar geleden hier wel een keer geweest ben. Ja. En het rolstoeltennis ook heb gezien. En natuurlijk heb gezien de start van wat Esther Vergeer allemaal doet voor de sport. Ja, dat is enorm. Ja. Dat soort boegbeelden heb jij met jouw foundation ook nodig. Je bent zelf natuurlijk een boegbeeld, maar andere mensen die dat met jou kunnen zijn, zo belangrijk, neem ik aan. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Wat te kunnen bereiken. Ja, er zijn veel te weinig rolmodellen sowieso al als het gaat om mensen met een handicap in Nederland. Dus hoe meer, hoe beter. Dat helpt natuurlijk enorm. Ja. Het helpt voor de beeldvorming. Het helpt om een stigma weg te werken. Dus dat is ontzettend belangrijk. Welk stigma hebben we het dan over? Nou, hebben we nog veel te veel vooroordelen als het gaat om mensen met een handicap. De achterstelling en uitsluiting is in Nederland nog veel te groot. En als je kijkt naar de sport, dan weet je, mensen met een handicap die sporten veel minder dan mensen zonder handicap. Nou, dat zijn allemaal dingen die, waar gewoon heel veel aan gedaan moet worden. Nou, dan hebben we over dat veelgehoorde begrip inclusiviteit. Dat geldt hier toch ook zeker ervoor. Ja. Richard Kraatjik, is dat voor jou ook een persoonlijke ambitie om dat allemaal mee te pakken? En ook het rolstoel-evenement is langzamerhand ook uitgegroeid tot een heel groot evenement hier ook. Ja, het is een groot, belangrijk evenement. En niet voor niks dat we vorig jaar de naam hebben veranderd van ons toernooi. Het was voorheen het ATP-toernooi, ABN AMRO-toernooi en ABN AMRO Wheelchair-toernooi. En nu is het ABN AMRO Open. Precies. Omdat het één groot open toernooi is. Iedereen kan er spelen. We hebben mannenrolstoel, vrouwenrolstoel en het ATP-toernooi. En met de gedachte is gewoon, we zijn allemaal proftennissers. En we doen en laten, we spreken voornamelijk spelers. We doen en laten alles voor de sport. Dus dat hoort gewoon onder één toernooi te vallen eigenlijk. En zo gezegd, zo gedaan. Dus het is echt perfect. En ook de kleedkamers, de spelers, restaurant, lounges. Alles is, zou ik maar zeggen, geïntegreerd. Alle sporters, alle spelers zitten bij elkaar gewoon. Nou krijg je als toernooidirecteur natuurlijk. Jolanda, zeg maar. Om dat te onderstrepen en om in te haken. We hebben ook dit jaar echt een arena voor wheelchair gecreëerd. En die is in hal 1. Nou, ik wijs even voor in de kijkers achter me. Maar die is echt waanzinnig. En wat ook heel bijzonder was, we hebben vandaag, gisteren, de afgelopen dagen, toernooidirecteuren van alle Grand Slams en een aantal andere grote toernooien in huis. Van over de hele wereld dus, hè, US Open, Australische Open, om hier echt te kijken hoe wij dit al 16 jaar geïntegreerd hebben. Daar zijn wij ontzettend goed in, maar überhaupt in de rolstoeltennis. Hè? Nederland is onverslaanbaar. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, bij de mannen is die top denk ik wat breder. Maar bij de vrouwen, Diede de Groot, Jiske Griffioen. Die gewoon ontzettend sterk zijn. Ja. Ja, en elkaar denk ik ook steeds. En hoe kan dat, Richard? Nou, dat komt onder andere. Er zijn misschien meer redenen. Maar als je kijkt bij het NTC, Nationaal Tenniscentrum. daar is ook alles geïntegreerd. Dus de wheelchair en de valide spelers spelen op dezelfde banen. Zitten in dezelfde gym, trainen door elkaar heen eigenlijk. En ja, op die manier met elkaar trainen, elkaar zien trainen. Ja, dat inspireert en daar word je beter van. Ja. En ja, dus ook daar zou ik maar zeggen, is het vol geïntegreerd. En ik weet niet of dat overal gebeurt. Dat op andere plekken gebeurt, maar het gebeurt zeker niet overal. En ik denk dat we daar gewoon heel goed in zijn in Nederland. Zeker, waar een klein land groot in kan zijn, dat bewijst onder andere dit. Hier in Ahoy draait het de afgelopen dagen alleen maar om tennis. Maar de wereld buiten het tenniscourt, ja, die draait door. En draait nu door zonder hem. Alexei Navalny, hij is de kwelgeest van Poetin jarenlang geweest. Vermoord, moeten we zeggen, in een strafkamp. Ja, angst bestond natuurlijk altijd al, hè, dat hem wat zou overkomen. Een aantal jaar geleden is hij ook al vergiftigd geweest. Hij hing al aan het randje van de dood. Je weet ergens dat het gaat gebeuren en toch schrik je kapot. Ja, zeker. Dat was echt een bom die inslaat. Ja. Aan het woord is Kristina Petrozova van Free Russia NL. Dat is een beweging van Russen hier in Nederland. Een beweging die tot doel heeft om democratie te promoten. Dat is zeker in deze tijd een helse klus en een gevaarlijke klus. Ja, dat zie je dus aan Alexei Navalny en aan zijn lot. Je bent eigenlijk zelfs in de gevangenis ben je nog niet veilig eigenlijk. Nou, nee. Veilig. Je bent sowieso niet veilig in de gevangenis, maar ja. Zelfs in de gevangenis zit je vast en dan kun je nog doodgaan. Ja. Hoe is er in Rusland eigenlijk gereageerd op zijn dood? Wat weet jij daarover? Ja, er zijn heel veel mensen de straat op gegaan. En we weten dat er bijna 200 mensen zijn vastgehouden of aangehouden. Er wordt heel hard gereageerd op die mensen. En mensen die bloemen komen leggen bij monumenten of samenkomen, die worden uit elkaar gedreven. En alle bloemenkaarsjes, alles wordt opgeruimd weer. Wat weet jij, wat zijn lichaam, zijn moeder en zijn advocaat zijn richting strafkamp gereisd, hè, omdat ze zijn lichaam willen zien. Ja. Ik begrijp dat in dat Noord-Russische plaatsje, waar hij dus in een mortuarium zou moeten liggen, dat hij daar niet ligt. Wat wordt daarover gezegd? Ik bedoel, het is wel door de woordvoerder van Navalny bevestigd dat hij dood is. Maar niemand weet waar die is. Ja. Wat hoor jij daarover? Ik heb helaas ook nog minder informatie dan de mensen die daar al zijn ter plekke. Maar wat we weten is dat er geen lichaam wordt vrijgegeven. Dus die moeder is nu gestuurd naar een plek Salegard. Maar daar is hij ook niet. Dus het ziet ernaar uit dat ze eigenlijk de tijd willen rekken en het lichaam niet willen teruggeven. Nee. Vandaag was om 12 uur een demonstratie op de Dam. Ja. Je zou denken dat, wat ik al zei, de angst was er al. Maar door deze moord, zoals het nu wordt genoemd, dat onrust zal losmaken. Dat er meer demonstraties zullen komen. Nou ja, in elk geval om te beginnen vandaag hier in Nederland. Hoe was de sfeer? De sfeer was heel, heel ingetogen. Mensen, maar ook heel veel steun kregen mensen. Ik hoorde heel veel fijne woorden ook. Mensen steunden elkaar ook. Vertelden hun eigen persoonlijke verbintenis of verhaal die met Navalny te maken heeft. En met de strijd dat hij heeft voorgegaan, waarin hij is heel succesvol geweest. Heel veel, echt miljoenen mensen heeft hij op de been kunnen krijgen en nog steeds. Ja, jij bent overduidelijk natuurlijk verbonden met zijn strijd, maar die verbintenis, wat voel jij bij hem? Wat voelde je toen je hoorde dat hij er niet meer is? Dat was eigenlijk eerst ongeloof dat zo iemand eigenlijk dood kan, omdat hij zo dat hij zoveel overleefd is eigenlijk. Hij heeft de vergiftiging overleefd. Hij is 3 jaar gevangenis overleefd. Hij is vaak in elkaar geslagen. Hij is vaak opgepakt geweest. En hij heeft altijd een manier gevonden om zijn strijd voor te zetten. Nou, wat hem echt een held maakt is natuurlijk dat hij, nadat hij was hersteld van die vergiftiging in Duitsland, dat hij terugkeerde naar Rusland. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat niet konden begrijpen. Ja, ik denk dat is wat je echt een held maakt. Omdat hij dus dacht, hè, als dissident kan ik vanuit het buitenland niet zoveel doen. Nou ja, hij wilde daar zijn, want het is zijn land. En ja. Wat hem eigenlijk een held maakt, veel meer, is dat hij het hele Rusland kon verbinden. En dat hij zowel de oudere generatie als de jonge generatie kon verbinden. En dat hij zoveel mensen in verschillende regionen, voor het hele land, op straat kon krijgen. Hij was de grote motor, de grote inspirator. Je vertelde net, hij heeft zelfs een vergiftiging overleefd. Kan zijn strijd, wat abstract uitgedrukt, maar je weet wat ik bedoel, ook zijn dood overleven? Ik denk dat hij nooit vergeten zal worden. Ik denk dat hij absoluut een inspiratie zal blijven voor... Zeker voor de generatie jongeren die hij heeft opgevoed eigenlijk. Die hij belofte heeft gegeven voor vrijheid. En dat het mogelijk is. En dat je geen grenzen hebt. Je moet jezelf kunnen uitspreken en je moet doorgaan. Maar als die strijd uiteindelijk leidt tot de dood, hoeveel mensen zijn daartoe bereid? Nou ja, dat zullen natuurlijk niet veel mensen zijn. Maar hij blijft een inspiratie dat dingen mogelijk zijn. Want hij heeft ontzettend veel voor elkaar gekregen. Maar ben jij niet bang dat hij was natuurlijk de grote leider van de oppositie? Er wordt gezegd, ja, hiermee is de oppositie in Rusland echt onthoofd. Wie zou nog opvolger kunnen zijn? Denk je, opvolger. Wie zou dat kunnen zijn? Nou, een opvolger in die zin, ja, dat er iemand is die charismatisch is en moedig is. En vast blijft houden aan de strijd zoals hij dat deed. Nou ja, dat is wel de vraag. De opvolger, ik weet het niet. Maar er zijn natuurlijk, behalve Alexei Navalny, zijn er heel veel andere oppositiepolitici en heel veel andere bekende mensen die zijn gedachtegoed voortblijven. Misschien zijn vrouw, want dat zie je in Wit-Rusland ook, dat de weduwe het voortzet. Ja, hij leeft nog wel, maar zit in de gevangenis daar. Zeker, ja, dat is ook een mogelijkheid, dat zijn vrouw daarmee doorgaat. Maar hij heeft natuurlijk ontzettend veel medewerkers van zijn VBK, de Anti-Corruption Foundation. Ook zullen de hoofdkwartieren waar Navalny bezig was in Rusland en buiten Rusland, die zullen ook gewoon het werk voortzetten. Dat moeten we nog zien of daar echt nog één persoon uit opstaat. Of dat we gewoon met de hele coalitie verder gaan. Want de coalitie van oppositie is gewoon super groot. Ja. Jullie heten Free Russia NL. Ja. Is door de moord op deze man dat meer en meer een illusie geworden? Of ben je daar niet door pessimistisch door geraakt? Nee, want als je pessimisme toelaat, dan kun je wel volgens mij ophouden. Want dat is niet de drijfveer waarmee we iets kunnen veranderen met het pessimisme. Want waaruit, heel goed dat je dat zegt, waaruit put jij optimisme en kracht? Ik denk dat mensen tot heel veel in staat zijn. En ik denk dat als je door blijft gaan met het protest en uitspreken, en als je steun krijgt van de internationale community. Die is er, massaal. Die is er, maar die moet wel een stap verder. Die moet een stap verder in de zin dat straks zijn de presidentsverkiezingen in Rusland. En het is ontzettend belangrijk om Poetin, die straks verkozen wordt opnieuw als president, die moet de internationale community als niet legitiem verklaren. Want die verkiezingen die vinden plaats op bezet gebied in Oekraïne. Dus dat is al niet rechtmatig. Ja, dat vroeg ik me tot slot ook wel af. Kijk, de mensen in Rusland, Russen worden natuurlijk vooral gevoed met propaganda. Ja. Ik begreep dat Navalny toch wel enigszins aan populariteit heeft gewonnen de afgelopen periode. Zal de moord op Navalny toch ergens... Het komt Kremlin volgens mij niet heel erg goed uit dit. Zal het iets doen met die verkiezingen straks? Zou het in zijn nadeel kunnen werken? Ik denk dat is absoluut niet zijn voordeel. Maar het is een duidelijke keuze voor het Kremlin geweest om angst te zaaien. Dit was een daad om meer angst te zaaien van wij zijn niet bang, wij doen gewoon wat wij willen. Ja, ja. En daarom is het zo belangrijk om niet daaraan te geloven. Veel sterkte ook en kracht voor jullie strijd, Kristina Petrasova. Dank je wel. Over de laatste ontwikkelingen. Het ging natuurlijk over de moord op Navalny. Hier staat alles met elkaar in verbinding. De actualiteit met de politiek gaan we zo dadelijk met Frank van Leeuwen over hebben. Maar natuurlijk ook tennis. Het hoofdbestanddeel hier in Rotterdam. Ahoy. Hij is voortdurend in de weer met zijn telefoon. Toch geen afmelding van Sinner, hè, voor de halve finale? Ja, je zult het meemaken, Richard. Ja. Nee, dat nog niet. Heb jij mooie... Dat heb je voortdurend, denk ik. Je krijgt recensies van alle spelers, hoe ze het hier bevalt. Heb je recensies nu ook gekregen waarvan je denkt, ja, daar kan ik wat mee voor volgend jaar? Eigenlijk alleen maar positieve daar kun je wel mee, recensies. Dus ze zijn heel blij. Ze vinden het centercourt mooi. Er zit altijd veel publiek. Het is ook fijn dat je niet voor een leeg stadion staat. En de trainingsfaciliteiten, wat spelers natuurlijk belangrijk vinden. Als ze geen wedstrijd spelen, trainen ze. Die zijn heel erg goed, zeker voor een binnentoernooi. Vaak worden tenten gebouwd of moet je naar een andere locatie gaan. En wij hebben hier 6 trainingsbanen voor de spelers. Wat ook weer heel leuk is voor het publiek om te kijken. En dan zie je die toppers van dichtbij trainen. Ja, het was, en ze zijn blij met Schoren, de kapper. Oh, een kapper? Voor het eerst. Ja, die recensie, dat vertellen ze dan tegen een vrouw blijkbaar, maar wat niet toch? Tegen mij. Ja, die is wel heel bekend hier. Ja, een bekende Rotterdamse kapper. Maar ging jij ook, voordat je het centenkoord opging, nog eventjes naar de kapper, Richard? Nee, ik was vroeger, toen was die service was er allemaal niet. Dus ik eerst toernooidirecteur worden voordat ik dat geregeld heb voor de spelen. Ja. Wat ik me nog wel afvroeg, voor de nieuwe generatie, waar Sinner natuurlijk ook toe behoort, en Grieks behoort misschien iets minder, maar allemaal nieuwe generatie, die hebben minder levendige herinneringen aan het monument Richard Krajicek. Wordt het voor jou moeilijker om die jongens ook aan je te binden? Want Federer bijvoorbeeld, die hier een paar keer heeft gespeeld, ook een paar keer heeft gewonnen, ja, die heeft jou ook zien spelen. Die afstand wordt groter, neem ik aan. Is dat moeilijker? Ja, de afstand wordt groter. Ik weet niet of het moeilijker wordt, maar over het algemeen praat je natuurlijk sowieso met de managers. Maar de managers ken je nog wel goed. En die als goed is, praat die positief over mij naar die spelers toe. Dus op die manier weet ze nog wie ik ben. Ja, heel goed. Ik heb begrepen dat jij alweer dit toneel moet verlaten en naar een ander toneel je moet begeven. Heel veel plezier en morgen, vanavond zeker nog. En we hopen met jou op Nederlands succes. Maar hoe dan ook, is het een succes als je de nummer 1 van de plaatsingslijst ziet tegen de nummer 1 van Nederland. Verheugen we ons met elkaar op. Dankjewel, Richard Krajicek. Dank voor de uitnodiging. Voor je tijd, heel graag. Dan gaan we nu naar de hoofdpunten van het nieuws. De NOS, hier Jan van der Putten. NPO Radio 1. De landen van de G7 maken zich zorgen over een mogelijk gedwongen vertrek van Palestijnen uit de Gazastrook. In een gezamenlijke verklaring pleiten ze voor dringende actie om de catastrofale humanitaire crisis, zoals dat genoemd wordt, in Gaza aan te pakken. Op de Dam in Amsterdam hebben opnieuw honderden mensen Alexei Navalny herdacht. Onder hen waren ook veel Russen. Er waren toespraken en er werden bloemen gelegd. Het probleem van gestapelde nareisverzoeken door asielzoekers is minder groot dan gedacht. Volgens het IND werden in 4 jaar tijd 780 van zulke verzoeken goedgekeurd. Afgelopen zomer struikelde het kabinet over nareis op nareisverzoeken en over het beleid voor gezinshereniging. En Suzanne Schulting heeft zilver gepakt op de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Gdansk. Selma Pausma veroverde het goud op de 500 meter. En Friso Emons pakte verrassend brons op de 1500 meter bij de mannen. En voor het weer, Peter Kuipers-Munneke. Het is hier prachtig mooi weer in Ahoy. Hoe is het elders in het land? Nou, bijna overal is het nu zonnig en vrij droog ook. Op dit moment in de omgeving van Waalwijk, Breda, een paar hele lichte buitjes. Maar het stelt niet zo heel veel voor. Geniet er nog maar even van die opklaringen en de zonsondergang die je misschien kan zien. Want vannacht raakt het bewolkt. Zo in de loop van de nacht gaat het in het westen ook al regenen. En morgen regent het van zonsopkomst tot zonsondergang achter elkaar door. Dat levert veel regen op. Kans op zo'n 25 tot misschien wel 30 millimeter in het westen en het noorden van het land. Maar ook in het binnenland valt op de meeste plaatsen meer dan 10 millimeter regen. Het is daarbij zacht, 9 of 10 graden. Maar de zon die krijg je morgen zeker niet te zien. Maandag misschien een klein beetje, dan is er een enkel buitje, maar verder ook vrij droog weer met een graad of 10. Dinsdag blijft het zacht, ook zo'n 10 graden met bewolking, maar wel droog. Dan hebben we woensdag en donderdag weer vrij veel regen met zo'n 9 tot 12 graden. En dan lijkt het erop dat aan het eind van de week we de zon wat vaker gaan zien. Daarbij blijft het wel zacht. Dames en heren, live vanuit Rotterdam Ahoy is dit WNL in de kantine. Laat je horen voor het succesvolle gemengde duo van Omroep WNL. Bidan, Ekies en Wiege Hemmer. Wat is dit? Geweldig. Mag dit iedere week? Ja. Klinkt als een kermis. Marcel, hoe klinkt dit? Als een kermis. Als een kermis. Ja, we zitten eraan te denken om dit iedere week te doen. Nou ja, we zijn dus live in Rotterdam. Ahoy, om precies te zijn. En daar is dus dat internationale top-evenement op dit moment gaande. De eerste halve finale van de tennistoernooi is al afgewerkt. En Alex de Minaur is de eerste finalist. Die gaat het morgen opnemen tegen Jannik Sinner. Of onze eigen Tellen Griekspoor. Ja, dat mogen we toch wel zeggen, Marcel. Onze eigen Tellen Griekspoor. Zo chauvinistisch mogen we zijn, toch? Laten we dat maar doen, ja. Ja, mooi. Theo Bolleman zit hier ook. Hij is een tennishistoricus. Jazeker. Hoe word je tennishistoricus? Door je te interesseren voor tennis en historie. Nou. Heel simpel. Heb jij dat? Ja, je hebt al iets met de geschiedenis en met tennis. Dus... Ik heb zeker iets met de geschiedenis. Ja. Tennis, heb jij meer wat mee. Is er al een tennishistorica in Nederland? Niet dat ik weet. Nou, dan is er ruimte voor jou. Misschien, je bent hartelijk welkom, want we hebben een genootschap zelfs. Nee. Oh. Van mensen die dat allemaal interessant vinden en daar boeken over hebben geschreven. Dus oh, echt? Je bent uitgenodigd bij deze. Ja, prima, van jullie heb ik geen naam meer, dus ik kom graag langs. Marcel, en jij kent Theo ook een soort persoon? Ja, wij zijn bevriend en wij ondernemen ook samen een radioprogramma. Waarbij we mensen interviewen. Daar heb ik al eens over verteld. Hè? Ja, Mark Rutte, daar onder andere mee gedaan. Over Haagse plekken. En wij geven ook samen een cursus humor in uw presentatie. Nou, ik vroeg, is humor aan te leren? Nou, Theo, geef jij er maar een antwoord op. Ja, natuurlijk. Als je er slecht in bent, kan je een fractie beter worden. Dat is alles. Maar je kan altijd beter vooruit worden in de timing. Maar niet in de vindingrijkheid als het gaat of de ad rem. Het gaat heel vaak via dan om het zelfvertrouwen. Mensen denken dat ze dingen moeten doen. Maar dat hoeft helemaal niet. Je moet een beetje, zoals jij dat doet, gewoon helemaal op jezelf vertrouwen. Helemaal vanuit je eigen persoon praten. En dan, ik lach gewoon heel hard om mijn eigen grappen. Als je gaat praten, dan gaan we vanzelf lachen. Dus dan werkt dat toch. Tip nummer 11, want we hebben er 10, maar dit is nummer 11. Nummer 11, ja, gewoon heel hard om je eigen. Als het over humor gaat, en dan is het een hele kleine stap naar de politiek, Frank van Leeuwen. Viel er veel te lachen deze week? Ja, altijd genoeg te lachen, ja. Ja? Ja, ik hoorde Marcel Verrek hier vorige week zeggen, het is een hele kleine stap naar carnaval vanuit de politiek. Nou, kan je ook verklappen, het is een hele kleine stap terug vanuit carnaval als je weer het Kamerdebat van deze week inrolde, want het was ook weer een feestje. Het was carnavalesk, zo nu en dan. Ja, dan een hoog stapje naar voren, een stapje terug gehalte. Ja, meer stapje terug dan stapje naar voren? Dat zeg jij. We gaan het zo dadelijk met jou overzien. Lucille Werner is hier ook, oud Kamerlid voor het CDA. Nog heimwee naar die tijd. Hoe mooi was die tijd? Nou, die tijd was ontzettend mooi. Ik ben missiegedreven de Kamer in gegaan. Ik wilde even wat dingen voor elkaar boksen voor mensen met een handicap. En dat heb ik kunnen doen. En dat was hartstikke goed. Want wat heb je precies kunnen doen? Nou, ik heb een hele nationale strategie voor mensen met een handicap kunnen implementeren in het beleid, zoals dat heet. En dat is ook afgelopen week of de week ervoor omarmd door het demissionaire kabinet. Dus dat is best wel een hele mooie prestatie. Als je dan ook hier kijkt, hè, bijna alle restaurants, geloof ik, Jolanda, zijn ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Misschien wel allemaal. Überhaupt hebben we hier dat rolstoel-evenement. Dat moet voor jou toch ook een heel goed gevoel geven, Lucie? Nou ja, we moeten dat niet bijzonder vinden. Nee, dat is waar. We moeten dat gewoon vinden. Ja. Weet je, dat maar is zijn altijd ze toch lekker gewoon hier in Ahoy? Ja, nee, maar dat is het is normaal dat je de boel toegankelijk maakt. Het is normaal dat we in de media mensen met een handicap zien die niet alleen maar over die handicap praten, maar die gewoon ook weerman of weervrouw zijn. Weet je, het moet gewoon normaliseren. En dat is het nog steeds niet. Dat blijkt dus. Allemaal wij hier, dat ik het mezelf niet hoor. Ja. Weet je, en dat is. Kijk, als we het iedere keer zo bijzonder maken, dan schieten we ook niet op. Nee, dat is waar. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Nou, ik wou eigenlijk zeggen dat het mij opvalt, en ik let er steeds meer op, hoe ontoegankelijk heel veel plekken in Nederland nog steeds zijn. Enorm. Het is echt onwerkelijk, maar we hebben het er zo vaak over. Waarom lukt het dan niet? Nou ja, dat is. Ja, kijk, ik denk dat het ook een beetje een kwestie is van willen. Hè? En ik vraag me ook altijd weer af van wie is hier nou eigenlijk gewoon ook verantwoordelijk voor? Wie kunnen we hier nou op aanspreken? Ja, wie? En iedere keer kom ik er ook achter dat het gaat om wij allemaal. Het is de samenleving. Die beweging kun je ook niet creëren vanuit Den Haag. Dat is echt ook aan de samenleving. We moeten dit gewoon willen. We missen potentieel op het moment dat we 2 miljoen mensen met een handicap in Nederland uitsluiten. Dat kan gewoon niet. Nou ja, eigenlijk Marcel, je hebt een zoon die. Ik heb een dubbel gehandicapt kind, dus ik weet alles van rolstoelen. En waar je, bijvoorbeeld in Den Haag, waar ik dan woon, heb je bepaalde trams waar je wel in kan. Maar lijn 12 kan je nog steeds niet in. Dus, maar goed, er wordt heel veel aan gedaan. En ik kom ook op heel veel plekken waar al die voorzieningen zijn. En op die plek is het met een soort van achterloze vanzelfsprekendheid dat daar liften hangen en alles en nog wat. Maar het is op andere plekken lastiger. Dat is absoluut zo. Nou ja, we lopen als land ook gewoon echt een beetje achter. We waren vrij laat in het ratificeren van het VN-verdrag handicap, wat natuurlijk eigenlijk alles zegt. En in Amerika of in Groot-Brittannië zijn we daar veel handiger in om de boel toegankelijk te maken. Ja, we lopen achter tegelijkertijd als het gaat om rolstoeltennis. En we hebben het vandaag veel over tennis. Roger of Roger Davids, nou twijfel ik. Ja, hou het een beetje op zijn carnavals, dan wordt het Roger. Ja, ik vind Roger, en als Brabant. Je tennis hebt, wel heel goed. Ik heb een band met jou, Frank. Oké, Roger Davids is voorzitter van de KNLTB. We hadden het net over de dikke pluim. Die kan worden uitgereikt dus ook aan de KNLTB als het gaat om de inclusiviteit. Toch maar zo'n term gebruiken. Want rolstoeltennis, dat is hot, hè, in ons land. Nou, ik denk dat wij organiseren hier voor het eerste rolstoeltennis conference. vanuit de Internationale Tennis Federatie. Ik ben overigens, Lucille, helemaal met jou eens. Hè, dat moeten we naar de normaal standaard krijgen. Maar dat is niet zo normaal. En ik denk met Yolanda vanuit de Ahoy, ABN AMRO, grote rol spelen. En Esther Vergeer als rolmodel dat wel naar die norm toe heeft getild. En dat heeft wel een aantal jaar gekost. Maar daar kan Yolanda misschien wel iets meer over vertellen. En ik denk dat wij als KNTB gewoon die hele inclusiviteit, dus een veel bredere discussie dan alleen rolstoeltennis. Ja. Maar mensen moeten zichzelf kunnen voelen. Zich niet, gewoon. En dat vinden wij in Nederland natuurlijk heel erg belangrijk. Maar internationaal is er dan nog een wereld te winnen. KNLTB, tennis, is een prachtige sport, weet ik. Want ik heb het zelf jaren gedaan. Hier een keer de tweede ronde bereikt. Kan ik me ook niks meer van herinneren. Maar ik heb geen actieve herinnering aan, maar sorry. Nee, was het maar zo'n feest. Maar altijd heel veel met veel plezier gedaan. Ja. Maar nu is een grote concurrent voor tennis, is padel. Zelfs zo'n grote concurrent dat ik overal lees, ook in de plaats waar ik woon. Ja, dan gaat weer een tennisbaan weg en dan komt een padelkoord en dan krijg je er twee voor terugvaart. Ja, als dat mag van de omstanders natuurlijk. Nou ja, want het maakt wel heel veel lawaai. Lawaai, hè? Ja. Maar zien jullie het als concurrentie of een leuke vriendschap? Nou, wij zijn zelfs John van Lottem verloren aan padel. Nou. Die komt zo meteen, dus stel hem die vraag ook. Nee, ja, ik denk dat... Kijk, ja, welke padel, vraag? Nou, van of dat padel eigenlijk een concurrentie van tennis. Kijk, wij hebben dadelijk 600 verenigingen die padel en tennis hebben. En dan heb je twee redenen om naar de vereniging te gaan. We hebben in Nederland heel sterke verenigingscultuur. Dus natuurlijk, hè, wordt net al terecht gezegd, van, ja, soms wordt daar een baan opgeofferd. In veel gevallen, buiten het stedelijk gebied, is er die ruimte ook voor de sport. Maar in het stedelijk gebied moeten wij gewoon knokken als totale sport. En dus ook voor onze tennisvelden en onze padelvelden, dat er voldoende gesport kan worden. En ja, daar trekken wij met padel samen op, omdat dat binnen dezelfde bond zit. Yolanda Janssens, ligt het in de lijn der verwachtingen? Had ik misschien ook aan Richard Kraantje kunnen vragen, die is er nou niet meer. Maar jij weet het misschien ook. Dat we hier over een x-aantal jaar ook een padel-evenement aan toevoegen. Nou, sterker nog, in september gaan we in een padeltoernooi hier huisvesten. Dus dat gaat komen. Maar ik denk, maar goed, er zitten hier kenners en straks John van Lottem en Richard wellicht in de volgende uitzending veel meer kennis. Maar ik denk ook dat het elkaar versterkt. Er zijn ook veel mensen die combineren het. Padel is instap, of mensen komen hier wel bij tennis kijken en padellen zelf. We hebben hierachter ook een padelkooi al jaren. Waar mensen ook gewoon gedurende de week zelf, als ze hier komen kijken, een balletje slaan. Dus ja, ik denk dat het elkaar ook versterkt. Fidan, wat vind jij precies mooi en interessant aan deze sport, tennis? Want je bent wel een liefhebber. Nou, ik was iemand die spijbelde om naar Agassi te kijken. Met mijn zus, zou ik moeten zeggen. Heb ik dat echt heel vaak gedaan. Dat klinkt ook niet goed, maar dat wel heel wat vaak. Wat vond je ervan dat hij een pruik droeg? Nou, echt. Heb jij Open gelezen? Zijn boek? Nee. Ja, nou, ik kwam wel achter heel veel dingen waarvan ik dacht, oh, oké. Ja, ik was fan. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben sowieso fan van die tijd. Celes, McEnroe, Boris Becker. Het is gewoon, de nieuwe generaties krijg ik op de een of andere manier niet helemaal mee. Ik vraag me ook af hoe dat komt. Is dat omdat we nu door sociale media helemaal overspoeld worden met allemaal nieuwe namen? En dat moet je aan de geschiedenisman vragen. Juist, we hebben een tennishistoricus aan tafel. Ja, dan ga je dus over... Bij mij is het daar gestopt een beetje. Bij mij ook. Maar dus je hoeft het eigenlijk niet aan mij vragen. Oh. Ik volg het moderne tennis natuurlijk wel. Maar ben je ook tennishistoricus geworden vanuit een zekere weemoed, nostalgie? Nou toch weer niet. Ik ben echt zeer geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis toen ik in een boek las dat tennis al 500 jaar oud is. 500 jaar? 500? Ja. Ja. Ook weer nieuw. En toen dacht ik dat 500 jaar oud spel wordt niet meer in Nederland beoefend, maar nog wel in Engeland en Frankrijk. Dat moet ik een keer spelen. Ja. En dat maakte wel een heleboel los. En dan ga je er meer over lezen. En dan beoefen je dus een sport die 500 jaar oud is en nog steeds op dezelfde manier gespeeld wordt. Lontennis is wat jonger, hè? Lontennis is 150 jaar oud, zeg maar ongeveer. Vandaar ook de L van KNLTB. Lontennis. Ja, maar Theo, dat is toch de real tennis waar jij het over hebt, hè? Ja, dat heet nu real tennis. Dat heet nu real tennis. Okay. En die naam real hebben ze verzonnen. Omdat er op een gegeven moment enorme verwarring kwam. Van welke sport ga je nou beoefenen? Als je gaat tennissen, ga je dan buiten tennissen? Ja, ja. Lawn? Of ga je real. Binnen? Real. We gaan van real tennis, pardon, zo dadelijk jullie weer. Want, met ligt er weer iemand te spartelen of zo? Want we gaan van real tennis naar real zwemmen. Oh. Met Armand Astaroglu, het WK in Doha, de 100 meter vlinder bij de mannen. En daar hebben we kansen met Niels Kostanje, Armand. Ja, daar moet het wel enorm mee zitten. Kostanje gaat meedoen vanuit baan 1 in deze finale over 100 meter op de vlinderslag. Als de snelste man in de halve finale als laatste nu naar voren wordt geroepen. Dat is een Portugees, Diogo Matos Ribeiro. En dat is dan ook de te kloppen man, 20 jaar, hele jonge zwemmer. En die gaat hier dus als favoriet van start op een afstand waar toch ook wel de nodige kanshebbers en favorieten ontbreken. Geen Dressel bijvoorbeeld, Amerikaan, wereldrecordhouder. Geen Christophe Milak. En ook de wereldkampioen van vorig jaar is er niet bij, Maxime Grousset. Nou, dat biedt mogelijkheden voor anderen om op te staan. Veel zwemmers geven ook de voorkeur een andere voorbereiding richting de Olympische Spelen van Parijs. Dan een wereldkampioenschap 5 maanden voor dat evenement. Maar Kostanje is er dus wel bij. Gaat zwemmen vanuit baan 1. En zwom gisteren een tijd van 51-75. Dat is eigenlijk een tikje te langzaam. Voor Kostanje die een persoonlijk record heeft staan van 50-78. Als hij daarbij in de buurt zou komen, heeft hij kans om te winnen. Omdat het deelnemersveld dus wat minder sterk is dan normaal gesproken het geval is. Maar goed, gisteren was hij dus een bijna een seconde langzamer dan zijn persoonlijk record. Dan is het de vraag of hij nu daar zo'n grote hap uit kan nemen. Kostanje die vorig jaar op het WK in Fukuoka, toen alles wel erbij was en het heel sterk was bezet, op de 5e plaats zijn het op die 100 meter vlinderslag. Dus hij heeft het in zich om zich echt te meten met die wereldtop. Hij is snel van start in deze race over 100 meter. Als Kostanje halverwege zelfs zo rond die eerste, tweede plek ligt. En dan zaak is om het ook vol te houden op die tweede en laatste baan. Kostanje halverwege inderdaad in de leiding. 23.50, een halve seconde boven schema wereldrecord. Nou Kostanje, is dit dan jouw moment? Al jaren wordt hij toch betiteld als een van de grote talenten van het Nederlands zwem. Maar de laatste jaren wordt hij voorbijgezwommen door andere grote talenten die opeens opstonden. Maar dit is misschien wel het moment van Niels Kostanje vanuit de buitenbaan. Vanuit baan 1 heeft hij een voorsprong op die Portugees Ribeiro. En is het nu alleen maar zaak om het vol te houden. Gaat Kostanje naar het mooiste moment uit zijn carrière. Kostanje haalt het niet. Hij haalt het niet. Op die laatste meters ziet hij 3 man voorbij zwemmen. En wordt hij 4e. Oh, wat verschrikkelijk is dit voor Niels Kostanje. Die, ik denk, 85 meter eerste lag. Maar het gaat om 100 meter. En dan zakt hij van 1 naar 4. En valt hij buiten het podium. En wint die Portugees toch. En is dit een hele zure nederlaag voor Niels Kostanje. Die de wereldtitel al kon ruiken. Maar uiteindelijk helemaal niets heeft. Geen talent. Nee, maar je kunt ook zeggen hij was wereldkampioen op de 85 meter vlinder. Dus positief uitgedrukt. Ja, we hebben hier aan tafel een mooie. Ben jij zeker ook wel eens geweest, Wieger? Op de 85 meter vlinder. Op de 5 meter of zo. Ja. Mooi gezelschap om te praten onder andere over tennis. Dat doen we ook met de voorzitter van de KNLTB. We weten dat de L staat voor Long, Roger Davids. Roger lijkt heel erg op Roger. En dan hebben we het volgende gespreksonderwerp te pakken. Want ja, dat was een jaar. Het bezoekersaantal werd toen gebroken met de komst van Roger Federer. Hij won hier 3 keer. Maar Jolanda Jansen en dan Roger Davids, we hebben goed nieuws in de maak. Nou, 2018, dat jaar waar je op doet, was ons recordjaar. Ruim 120.000 bezoekers. Roger Federer werd toen ook opnieuw nummer 1. De oudste nummer 1 ter wereld toen. Ja, en het zou zomaar kunnen, nou ja, afhankelijk nog van wat laatste staplaatsen die we nog in de verkoop hebben, dat we dat record, ja, gaan we op zijn minst evenaren en wellicht verbreken. Morgen. Wow. Over nieuwe sterren gesproken. En wat ik dus ook zo ontzettend leuk vind, is dat je hier met de KNLTB hier de afgelopen, al die afgelopen dagen, de challenges, het pickleball, er zijn zoveel kinderen die hier aan het spelen zijn en dus ook aan het komen kijken zijn. Dus ja, Fidan, die nieuwe sterren en nieuwe generatie en nieuwe fans zie je gewoon weer opnieuw ontstaan. Ja, je moet er en dat gewoon is wel heel voor openstaan. Hè? Want Roger, ik zag dat jij wilde reageren op mijn vraag. Want of het nou vooral nostalgie is, waardoor ik denk, dat zijn de die grote namen op Federer en Nadal na. Dat zijn de grote namen waar ik eigenlijk ben blijven hangen. Met een soort weemoed of ja, nostalgie of hoe je het ook wil noemen. En ik zag dat jij wilde reageren, want ik heb het aan de historicus gevraagd, maar die wist het zelf ook even niet. Ja, ik wil daar wel op reageren, ja. En kan ik heel aardig zijn of onaardig? Ik ga nu even nadenken, wat zal ik doen? Nee, ik denk echt dat je wel vanuit jouw gezichtspunt dat zeker kan benoemen. Alleen ik denk wel, kijk, als ik dan terug naar die namen, dan dan eindigt het bij mij bij Agassi. Maar dan begint het al voor McEnroe. Dus dat is ook een beetje volgens mij een beetje een leeftijdskwestie. Een beetje psychologie. En dus ik denk dat we toch wel, als ik naar Sinner kijk, hè, en ik ben natuurlijk een tennisgekkie, ja, daar word ik wel heel warm van. Als ik naar Talent kijk, we hebben vanavond die pot. Ja, jongen, Talent, man, hoe die het doet. Nou, dat is fantastisch. En dat gaat, we hebben nu zulke mooie jaren voor de boeg, maar ook eigenlijk alweer twee hele mooie jaren gehad. Met Davis Cup en dingen, ja, joh. Volgens mij zijn we die sterren. En ik denk toch, Jolanda heeft er wel, vind ik, gelijk in. Die zijn we gewoon weer aan het bouwen. En die sterren ontstaan ook door de verhalen die eromheen horen. En je had vroeger, dat is niet zo ver als Theo teruggaat, maar had je natuurlijk Tom Okker, Nastase. Dat waren hele grillige. Jij gaat ook helemaal Tom glimmen. Okker niet, maar Nastase wel. Goed. In die tijd, zal ik maar zeggen, daar gebeurden allemaal rare dingen. Was ook veel minder professioneel. Gestroomlijnd natuurlijk, gestroomlijnd. Dat is het nu wel allemaal. Het is wel allemaal heel erg via de sociale media. Het ziet allemaal heel flitsend uit. Maar ja, die houtje-toutje verhalen, die geven natuurlijk cachet aan het geheel. Die houtje-toutje verhalen, die komen straks nog van de tennishistoricus hier aan tafel, Theo Boldeman. Maar we gaan even naar die andere sterren, die sterren in Den Haag. Frank van Leeuwen, politiek commentator. Tezamen gaan we luisteren naar het weekoverzicht, dat dus gedomineerd is door de taferelen in het Haagse. Ik geef u geen garantie. Die dinsdagmiddag kreeg ik de vraag. De heer Omtzigt moet snel naar het Postillon Hotel. Ik geef u geen garantie. Op onze vraag, die middag, of hij nog terugkwam, zei de heer Omtzigt, ik geef u geen garantie. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? Geen garantie. En toen heb ik gezegd ja. De media in heel Nederland wisten het eerder dan wij. En toen heb ik gezegd ja. We zijn gesprekspartners. En om 10:00 s'avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic, een schoffering. Denkt mevrouw van der Plas dat het helpt om tot een nieuw kabinet te komen? Niet chic, een schoffering. Ja, nee, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Ik wou zeggen voor zover die nog bestaat, maar dat laat ik even in het midden. Maar de kansen dat u erelid wordt zijn wel wat kleiner geworden, heb ik het idee, hè? Ja. De heer Wilders. Kunt u daar wat meer over uitweiden? Ja. Nou, ik kan zeggen, ik ben 46 jaar lid en betaal trouw via automatische afschrijving mijn contributie voor de partij van de heer Timmermans. Voorzitter, en de heer Timmermans. Wij gebruiken die contributie ook om de samenwerking met GroenLinks verder te stimuleren. De termen minderheids en gedoog, die horen bij elkaar. Om uit de impasse te komen. Termen extra parlementair kabinet. Elke stap naar voren. En de term zakenkabinet, die hebben we allemaal, alle drie, consequent naar voren gebracht. En ik vraag de heer Omtzigt om hetzelfde te doen. Ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om zwarte pieten uit te delen. Niet chic. Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaandel zegt te hebben staan, is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd. En gods, echt niet om zwarte pieten uit te delen. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig. Ja, dit. Het grote verschil tussen de heer Plasterk en mij is dat ik de arbeiders van thuis uit mijn hele leven heb gezien en hij ze alleen van een grote afstand heeft bewonderd. Nou, voorzitter, dit is onjuist. Ik ben opgegroeid in Den Haag Zuidwest in een portiek met touwtjes uit de deur. En mocht de heer Timmermans die buurt ooit op een werkbezoek hebben bezocht, dan weet hij misschien Den Haag Zuidwest te vinden. Ik moet eerlijk zeggen, dit kan maar niet lang genoeg duren. Het is ook goed voor de kijkcijfers. Ja. Ik vind het interessant wat mevrouw Jessicus gedaan heeft. Om uit de impasse te komen. En in mijn ideale wereld. Doe een stap naar voren. Zou zo'n extra parlementair kabinet. En ik vraag de heer Omtzigt. Ook soms op wisselende meerderheden kunnen rekenen. Om hetzelfde te doen. Heeft toch de suggestie gewekt dat u het allemaal anders zou doen? Ik geef u geen garantie. Heeft u dan niet een hele grote verantwoordelijkheid om dan zelf ook gewoon in de ring te stappen en de moed te hebben om verantwoordelijkheid te nemen? En het weglopen, voorzitter. Voorzitter. Ik heb de moed was bovendien om verantwoordelijkheid te nemen. Voorzitter, maar wil de heer Omtzigt nu wel of niet ministers leveren voor dat extra parlementaire kabinet? En om 10:00 s'avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. We hebben gezegd dat wij een breed extra parlementair kabinet wenselijk vinden. Niet chic. En dat we in principe geen ministers leveren. Een schoffering. Ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om zwarte pieten uit te delen. In die smalle variant. In die smalle variant. Mooi weer. Dankjewel, Wieger. Je ziet echt veel geknipt, Wieger. Nee, muziekje eronder en klaar, hè? Wat ben je wijzer geworden, Frank? Ja, veel, hè? Deze week? Wat een ster, hè? Je komt er snel mooi aan. Ja. Ja, ja, kijk, wat denk ik van tevoren wisten is dat we naar een viertal kijken, waarvan er twee heel graag zo snel mogelijk met z'n allen op de groepsfoto gaan. En twee er alles aan willen doen om niet met die andere twee op de groepsfoto te hoeven. En dat is denk ik afgelopen dinsdag heel erg duidelijk geworden. Geert Wilders en Caroline van der Plas, afgelopen woensdag, excuus, Geert Wilders en Caroline van der Plas, die kunnen niet wachten. Die zeggen ook alleen maar, aan ons heeft het niet gelegen. Wij willen zo snel mogelijk weer aan tafel, welke variant dan ook. Kom maar door, kom maar door, kom maar door. En dan kijken we naar Dylan Jessel Gus en Pieter Omtzigt. En die zijn vooral een tweestrijdje aan het voeren. Die zijn vooral ook met elkaar bezig. Misschien meer een bokswedstrijdje dan een tenniswedstrijd, Marcel. Maar waar we vooral naar kijken is elkaar steeds één stapje voor te zijn. Nu is het Dylan Jesselgus die zegt, ik stel een stapje naar voren en ik wil wel een extra parlementair kabinet. Dat komt nota bene uit de brief van Pieter Omtzigt, die nu zegt, of dat op dit moment de beste oplossing is, ja, dat weet ik ook weer niet helemaal. En daar, we zijn aan het kijken naar, ik denk ook wel wat tijdrekkerijen om uiteindelijk een modus te vinden waar die iedereen kan verkopen. In plaats van dat we nou echt weten, letterlijk moeten weten wat voor vorm dat dan ook moet zijn. Maar waarom die tijdrekkerij? Dus ze weten het dus gewoon. Ze weten het niet. En gisteravond hebben we een NSC-bijeenkomst, een bijeenkomst gehad in Zwolle van de partij van Pieter Omtzigt, waar ook volgens mij 2000 mails binnen zijn gekomen van leden die zeggen, ja, waarom ben je weggelopen en hoe zit dat nou precies? Kijk, die achterbannen die zijn mateloos verdeeld. En als je zolang die achterbannen verdeeld zijn en blijven, moet je vooral op zoek naar een modus die je aan beide flanken van je eigen partij kunt verkopen. En of die modus, We horen nu vaak de vraag, wat is dan een extra parlementair kabinet? Je kunt je ook afvragen, willen ze nou echt letterlijk weten wat dat extra parlementaire kabinet is? Of willen ze gewoon een vage cake bakken die in ieder geval te behappen is voor allebei de flanken van allebei de partijen? Ja, zo dadelijk in uur 2 zal dat zijn, gaan we met jou doorpraten over die toekomst van parlementair Nederland. En wat dat dan allemaal is, al die varianten. Kim Putters moet ook zijn hoofd daarover buigen. Ik vroeg me wel af, want we hebben hier de voorzitter van KNLTB hier ook zitten. Zijn daar ook veel de voorbije tijd brieven binnengekomen? Ik geef mijn lidmaatschap op. Vanwege Pardel bijvoorbeeld? Nou, bij de politieke partijen zijn er denk ik meer binnengekomen wat mij betreft dan bij de gemiddelde sportbond. Want ja, ik zit toch, Frank, met stijgende verbazing weer te luisteren naar mensen die om elkaar heen dansen als een tango. En dat wij in Nederland maar alle tijd hebben om die tango te spelen. Ik hoop echt dat er leiderschap, Frank, jij kan en Lucille kunnen dat beter beoordelen dan ik. Ik ben geen politicus in Den Haag. We hebben gewoon een aantal grote dingen op te lossen in Nederland. En om het even naar vandaag te trekken. We hebben 8 miljoen Nederlanders die te weinig bewegen. Ik denk dat daar gewoon leiderschap op mag komen. En dan begin ik me bijna te ergeren. Nou. De inleiding was al veel herhaling. Exact. En ik word heel onrustig op mijn stoeltje. Ook zo onrustig, want ik heb begrepen dat je zo dadelijk ook echt weg moet. Nee hoor, ik heb alle zitten. Tijd. Ik blijf heb alle tijd. Zitten. Hij blijft zitten, dat is mooi. De voorzitter van de KNLTB die heeft alle tijd. U heeft ook alle tijd om nog te blijven luisteren naar ons. Tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen de opstandige druïdes van Stonehenge. The most significant prehistoric landscape in Britain, maybe in the whole of Europe. Boycotts tegen Israël. The BDS emerged from Palestinian civil society. En is het zakenkabinet een valse belofte van Pim Fortuyn? Dat is een kabinet van relatieve buitenstaanders, dus die zijn niet actief lid in zo'n politieke beweging. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. NPO Radio 1. 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. En we zenden uit vanuit Ahoy, waar op dit moment het ABN AMRO Open plaatsvindt. Mooi om te horen, een lichte frustratie toch ook wel bij de KNLTB-voorman. Rocher Davids, die zegt, hup, aan de slag, ga aan het werken. Dan heeft hij het over politiek Den Haag. We gaan het zo dadelijk opnieuw hebben over politiek. Natuurlijk gaat het over tennis. Hier ook aangeschoven Lucille Werner. Want we gaan het ook hebben over rolstoeltennis en haar ambitie om meer te doen nog. Nederland moet meer doen voor mensen met een beperking. En ook, hoe mooi is dat, oud-toptennisser John van Lottem. En ik herinner me een hele mooie pot. En ik ga straks zeggen welke dat is. Ook hier een tennishistoricus. Alles komt samen. En zeker als Marcel Verrek zo dadelijk ook nog zijn column gaat uitspreken. Wat is het allemaal mooi hier in Rotterdam. Nu het nieuws van even voorbij 6 uur. Hier is Jan van de Putten. De familie van de overleden Alexei Navalny is op zoek naar zijn stoffelijk overschot. De Russische oppositieleider overleed gisteren in de strafgevangenis, naar gezegd wordt tijdens het luchten. Zijn moeder heeft inmiddels een officieel overlijdensbericht gekregen, zegt het team van Navalny. Zijn moeder en zijn advocaat zijn naar een mortuarium gestuurd, maar dat was gesloten. De doodsoorzaak van de oppositieleider zou nog altijd worden onderzocht. Tot die tijd wordt het lichaam niet aan de familie overgedragen. Mogelijk gebeurt dat volgende week. Enkele honderden mensen hebben op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van Navalny. Op de veiligheidsconferentie in München heeft demissionair premier Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Correspondent Charlotte Waiers, jij sprak Rutte net. Waar hebben ze het over gehad? Dat gesprek ging vooral over wat voor militaire steun Oekraïne op dit moment nog nodig heeft en wat Nederland daarin kan betekenen. Details daarover worden niet vrijgegeven, want er is een reden dat dat soort gesprekken juist achter gesloten deuren plaatsvindt. En Rutte zei ook, Poetin luistert natuurlijk ook mee, dus dat willen ze niet zeggen. Maar in algemene zin kon haar wel het volgende erover kwijt. Ja, kijk, wat voor hem en zijn land cruciaal is, is dat er meer munitie beschikbaar komt voor Oekraïne. Cruciaal is dat er meer luchtafweersystemen beschikbaar komen voor Oekraïne. Zodat in steden als Odessa en Kiev ze door kunnen gaan, maar ook andere steden onder de luchtverdediging kunnen gaan vallen. En dat gaat nu te langzaam. Dus wij zijn bezig in Europa en met Amerika samen om te kijken hoe kunnen we productie opvoeren. Maar ook hoe kunnen we spullen die we ergens anders vandaan halen richting Oekraïne verschepen. Heeft u concrete voorbeelden wat Nederland hierin nog kan aanzwengelen? Ja, wij zijn heel erg betrokken wereldwijd bij ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk 155 munitie, dus dat is die punt 1 van 5 munitie, dat is een heel belangrijke ammunitie naar Oekraïne gaat. Maar ook de raketten voor Patriot-systemen, Patriot-systemen zelf, alternatieven voor Patriot-systemen, die helpen allemaal. En Nederland is natuurlijk het belangrijkste land als het gaat om het leveren van F-16's. Nou, we hebben bekendgemaakt 24 gaan erheen, dat is een tijdje geleden aangekondigd. En we zijn bezig in de laatste fase om dat voor te bereiden. Dat was Rutte. In zijn toespraak zei Zelensky dat Oekraïne destijds in 2014 niet klaar was voor de Russische inval. Maar toen het ook echt zover was in 2022, toen waren ze wel klaar ervoor, zegt Zelensky. Europa is niet klaar voor een aanval van Rusland. Hoe kijkt Rutte naar die uitspraak? Dat heb ik hem ook voorgelegd en hij zegt, ja, daar heeft Zelensky absoluut een punt. Wat Zelensky bedoelde, dat ging ook over de bevolking in Europese landen, dat die mentaal er niet klaar voor zouden zijn. En Rutte wil dat wel nuanceren, want hij zegt, in Nederland kunnen we ons heel moeilijk voorstellen dat er daadwerkelijk een invasie is. En tegelijkertijd gebeurt het eigenlijk al, niet letterlijk, maar we hebben al te maken met cyberaanvallen en misinformatiecampagnes. En hij zegt, toch is de steun voor Oekraïne en Nederland heel groot.

5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit een bomvolle Ahoy in Rotterdam. En we zijn hier tijdens de 51ste editie van het ABN AMRO tennistoernooi. Wat fijn dat u luistert. We zijn nog bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen, enkele tennisballen en fijne gasten. Live vanaf het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is dit In de Kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan de stamtafel oud-Tweede Kamerlid Lucille Werner en politiek verslaggever van WNL Frank van Leeuwen en tennishistoricus Theo Bollerman. Intussen ook aangeschoven John van Lottem. Ooit was hij hier als speler te zien. Vandaag te horen als commentator en naast praten over de tennissport onderneemt hij ook. Dus heel veel verhalen met hem te vertellen. Ja, en straks schuift hier ook aan Peter Bonthuis, oud-toernooidirecteur. Hij haalde als toernooidirecteur tennislegendes zoals Björn Borg, John McEnroe en Jimmy Connors naar Ahoy. En jouw Agassi ook? Ja, Agassi niet. Nee, volgens mij niet. Heeft gespeeld? Heeft vragen volgens mij niet, hè? Nee, dan. Roger Davids, weet jij, dat heeft Agassi hier ooit gespeeld? John van Lottem zegt van niet. Nee. Ik weet dat jij er fan van bent. Mocht u bezoeken zijn van dit evenement. Ik zit aan tafel, dus ik zeg niet meer zoveel. Oké. Schuif gezellig aan. Het is druk hier rond Sportplaza, in Sportplaza. En u kunt ook meedoen via de NPO Radio 1-app. Of via X gebruik daarvoor de hashtag WNL of @WNL in de kantine. Ja, belofte maakt schuld. Frank van Leeuwen, politiek verslaggever van WNL. Ik zei, daar komen we op terug, op die politiek. Want het was een roerig weekje, om het eens eufemistisch uit te drukken. Een van de hoofdrolspelers, Pieter Omtzigt. Hij sprak gisteren zijn partijleden toe, NSC in Zwolle. Even een kort fragment. En toch blijft die rechtsstatelijke afstand voor ons te groot. En dat heeft te maken met het verkiezingsprogramma van de PVV. Waar bijvoorbeeld in staat dat er geen moskee en Korans mogen zijn. Dat Nederland grensbewaking moet invoeren, wat onmogelijk is. Of dat er volwassen strafrecht moet zijn voor 14-jarigen bij een geweldsmisdrijf. Dat betekent dus een ruzie op school jarenlang gevangenisstraf kan opleveren, want ze hebben ook minimumstraffen daarvoor. Dat zijn antirechtsstatelijke dingen waar wij moeite mee hebben. Net zoals met uitspraken uit het verleden. Ja, terwijl wij dus in eerste instantie te horen kregen dat het de financiële staat van het land zou zijn waardoor hij was afgehaakt. Ja, nu blijkt inmiddels ook dat het inderdaad met meerdere dingen te maken heeft. En dat het uiteindelijk gewoon, en dat is volgens mij waar het bij de formatie om gaat, dat het met de verhoudingen te maken heeft. We vertrouwen elkaar te weinig. Of in ieder geval, ik vertrouw hem niet op het feit dat hij de dingen die hij gezegd heeft terug gaat nemen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Wilders gaat die dingen niet terugnemen. Het fascinerende is dan wel dat je dan terug gaat denken en denkt, waarom zijn we dan eigenlijk ooit aan dit rondje gestart? Want toen zei hij dit ook al. Toen zei Wilders ook al, ik ga die dingen niet terugnemen. En uiteindelijk zijn we het rondje wel gestart om het over rechtsstatelijkheid te gaan hebben. En we vallen op het vallen. We stoppen tijdelijk, misschien tijdelijk of niet. Maar we stoppen in ieder geval op iets wat we eerder al wisten. Dus het is, we hebben toch weer wat tijd verloren. Maar je stelt die vraag, wat is het antwoord? Waar denk jij dan aan? Eigenlijk waar we het voor de reclame ook al over hadden. Kijk, zijn achterban is mateloos verdeeld. De achterban van de VVD is ook mateloos verdeeld. En als je die achterbannen bij elkaar wil brengen, dan heb je daar soms ook tijd voor nodig. Nu komt er komende week een recesweek aan. Ja. Nu hebben we een nieuwe informateur die een week de tijd neemt om zich in te lezen en om wat kennis te vergaren van de mensen uit de wetenschap. Als je daarmee ook weer een week tijd koopt om zelf even tot bezinning te komen, dan kan die tijd je misschien ook wel een beetje helpen. Ja, want die nieuwe informateur Kim Putters zei dat hij zich moet inlezen. Hè? Ja, kijk, er stond een recesweek gepland. Nou, dus kunnen wij met z'n allen zeggen, jongens, de druk zit op de ketel. Ga als de wieden weer, ga gewoon formeren. Mm-hmm. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, die mensen is een week vakantie beloofd. Misschien gaat de een wel skiën en de ander ook weg. En dus er zouden de komende week geen gesprekken zijn, omdat het gewoon reces is. Dus zegt Putters, die week gebruik ik om me in te lezen. We weten in ieder geval dat komende maandag een viertal bestuurskundigen bij hem op bezoek komen. En wat de rest van de week gaat brengen, het zal in die vorm zijn. Maar niet, maar uiteindelijk gaan er geen inhoudelijke gesprekken komen, toch? Het zal gaan over kabinetsvarianten. Nou, dat is ook het mooie. Herinner jij die verkiezingen nog van de afgelopen maanden, waarbij het alleen maar over de inhoud moet gaan? Nou, deze vier weken moet het alleen, of mag het zelfs niet over de inhoud gaan. De inhoud is namelijk de vorm. Ja. Dus zelfs Pieter Omtzigt, die dat alleen maar wilde, heeft nu gecreëerd dat het niet meer over de inhoud, maar over de vorm. KNLTB-voorzitter Roger David zei vlak voordat we eruit gingen, ik erger me een beetje aan Den Haag. Nou, die ergernis is denk ik door dit exposé van Frank niet bekoeld, hè? Nou, nee. Ik dacht, Frank, misschien tijd om een week op vakantie te gaan. Als we ik heb een kop zitten. Daar heeft een stem mee te maken. Dat was eigenlijk een lichte glimlach. Ja, na zo'n zware carnaval, joh, in Budel. Ja, dankjewel. Nee, ja, kijk, ik heb net al gezegd, ik vind de herhaling vind ik zonde. Ja, Lucille Werner, jij zet je in voor mensen met een beperking. Op dit moment zet jij je ook in voor een microfoon met een beperking. Zeker, deze microfoon is een ernstige beperking inderdaad. Daar wordt aan gewerkt, heb ik gehoord. Oh, heel goed. Als je zo naar Frank luistert, denk je dan ook blij dat ik er weg ben? Ja en nee, omdat ik het toch wel heel gaaf heb gevonden om het een kleine 3 jaar te doen. En de dingen te doen die ik daar heb gedaan. Maar ja, als ik Frank zo hoor, dan denk ik toch ook wel van, we hebben met 3 partijen te maken die ook eigenlijk zo weinig bestuurlijke ervaring hebben. Hè? Weet je, zo weinig kennis en ervaring op bestuurlijk gebied. Dat is toch iets wat het CDA natuurlijk wel... maar ik zit hier niet om het CDA even helemaal te promoten of wat dan ook. Maar je hebt dat toch ook wel echt wel nodig om een land te besturen. Lucille, de mensen die het nu namens de NSC doen, Pieter Omtzigt en Eddy van Heijem, zijn ervarener dan menig andere vrouwen. Maar dan gaat het weer. Een onderhandeling is ook al een stuk ervaring. Weet je, in het onderhandelen, in het formeren. Die ervaring die ontbreekt natuurlijk toch ook. Dus dat heb je natuurlijk wel allemaal nodig om uiteindelijk met een ministersploeg te komen. Om uiteindelijk dat land gewoon een stuk verder te helpen. Dat merk je toch ook, vind ik. Maar vind je de strategie dom? Nee, zeker niet. Ik vind het niet dom. Ik bedoel, het gaat zoals het gaat. Maar ik ben het wel eens, ook met Roger, dat mensen die snakken gewoon nu naar een land wat gewoon bestuurd wordt. De problemen zijn groot. We hebben het over preventie. 8 miljoen mensen, wat je net zei, die gewoon te weinig bewegen met alle gevolgen van die, de zorgkosten die de pan uitvliegen. Weet je, dat kan gewoon ook niet. Daar moet gewoon snel wat aan gedaan worden. Voorlopig hebben we in dit land in ieder geval nog een demissionair kabinet. We maken ons allemaal op voor de column van de enige echte Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Althans, dat was er nog niet, Wieger. Want dat komt nu en wel van mij. Het oude verhaal was dat de kabinetsformatie deel 1... Ja, je zou het zeggen. Het oude verhaal was dat de kabinetsformatie deel 1 was mislukt en dat het allemaal de schuld was van Pieter Omtzigt. Wilders spuwde ouderwets vuur en bij Caroline van der Plas stonden de tranen in de ogen vanwege Pieters onbeschofte desertie naar het Postiljon Hotel. Zij had liever gezien dat Pieter had ingecheckt in het Hotel California van de beoogde coalitie. Dylan Jisselgus deed, wellicht door de algehele verwarring naar eigen zeggen, een stap vooruit voor een partij die aan de rand van de electorale afgrond staat. Een opmerkelijke stap. Ronald Plasterk zag nog wel mogelijkheden, want die is al zo lang lid van de PvdA dat hij wel geleerd heeft om de moed erin te houden. Dat zie je vaker bij PvdA'ers. In hun maakbaarheidsenthousiasme kunnen ze soms een heldhaftig, Navalny-achtige naïviteit aan de dag leggen. Graag citeer ik in dit verband de schrijver W.F. Hermans. Een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest. Het verbaast me dan ook niets dat de volgende informateur lid van de PvdA is. Ook lid van de PvdA, maar wel een mannetjesputter. Of meer, een mannetje putters. Hoe nu verder? Poging 2. Eerst moet Pieter om, of in dit geval Pieter Omt. Want de NSC voelt in tegenstelling tot steeds meer betrokkenen in de politieke kudde toch nog steeds enige afstand tot de PVV. Het voordeel van het beslistempo van Pieter Omtzigt is dat men in die partij nog wat langer op deze vraag kan kauwen. Is het wel verstandig om in een kabinet te gaan zitten met een partij met wie je eerst over de grondwet moet vergaderen? Een partij met één lid, een lid dat 20 jaar systematisch alle problemen heeft herleid tot het bestaan van een bepaalde religie en degene die die religie aanhangen. Een lid ook dat permanent democratie democratische instituties als de journalistiek, de publieke omroep en de rechtspraak in twijfel heeft getrokken. Ook mensen die de geschiedenisboekjes niet hebben gelezen, die wel eens een herdenkingje overslaan, zouden zich deze vraag kunnen stellen. Maar goed, Joost Eertmans en Johan Derksen, zijn toch de twee belangrijkste mensen in dit land, vinden dat er een rechtskabinet moet komen. Want daar heeft het volk voor gekozen. En daar moet Omtzigt aan meedoen. Natuurlijk, er is eventueel ook een meerderheidskabinet te kleien rondom het midden, met partijen die allemaal wel eens vruchtbaar met elkaar hebben samengewerkt, waarbij we de partij van Omtzigt even als stand-in voor het CDA nemen. Ik weet, dit is vloeken in de kerk, maar het is wel een meerderheidskabinet à la Rutte 2, waarbij bepaalde standpunten werden uitgeruild. Maar goed, zover zijn we niet en gaan we wellicht ook niet komen. Dan kom ik nu aan met mijn nieuws. Ik ga u het programma geven van de komende kabinetsformatie, waarbij alles zal worden gedaan om de wil van het volk gestand te doen. De komende 4 weken gaat mannetje Putters alle mogelijke kabinetsvormen onderzoeken. Gedogen, minderheidskabinet, extra parlementair, wat overigens niet schijnt te betekenen dat er een extra parlement wordt opgetuigd. Dit zal allemaal leiden tot niets. Maar dit zogenaamde rechtse kabinet, waarvan minstens de helft van de partijen op bruut linkse wijze cadeautjes aan zijn kiezers wil gaan lopen uitdelen, moet er komen. En om dit verbond te smeden, zal alles uit de kast gehaald worden. Na het moedeloos afdruipen van Kim Putters staan op het programma achtereenvolgens een astrologiekamp, een kustaltweekend, een klaverjasmarathon, het familiedieet, de ludieke elfschedentocht, een avondje parenclub met aansluitend blokvleetweek, rechtse taartenbakken met Abel en onder leiding van Max Verstappen, het rechtsbereiden van de gevaarlijkste wegen ter wereld. Desgevenst gevolgd door een aflevering van De Kist. Mocht de vereiste eenheid dan nog niet zijn afgedwongen, dan volgt het hardere werk. Te land, te zee en in de lucht. In het bijzonder toppendansen met Jack van Gelder. Ja, gezellig. Boer zoekt Dylan, eventueel thuis op. Hunted into the wild, oftewel jagen op Pieter. Kamp van Koning, W.A. Bruggen. Help, mijn man is Geert Wilders. Knoop in je boerenzakdoek. Temptation Omtzigt en kabinet vol liefde. We zitten dan naar schatting rond de kerst. Dus tijd voor Robert ten Brink met All You Need Is Right Wing Love en 5 Days In South Without Twitter. Dan volgt nog 1 uitstapje naar de Efteling om duidelijk te maken wat het verschil is tussen de werkelijkheid en het sprookje. En dan is het kiezen tussen minister gezocht of ik vertrek. Hoewel, er is dan nog 1 laatste paardenmiddel. Februari 2025, over een jaar dus, met z'n allen weer gezellig naar Rotterdam Ahoy voor een gemengd dubbel. Maar let wel op, hoe raar het misschien ook klinkt, ook dan zijn waarschijnlijk nog lang niet alle ballen rechts. In de kantine. Ja, met z'n allen gezellig naar het ABN AMRO toernooi. Daar zitten wij met z'n allen gezellig. Het is ook heel erg druk. En mensen maken zich nu al op voor die halve finale die over een uurtje beginnen gaat tussen Jannik Sinner, de tennisrevelatie van dit moment, en Tellen Griekspoor, de tennisrevelatie van dit moment en de nummer 1 van Nederland. Hey, Roger Davids is daar maar wat blij mee. En John van Lottem is hier ook, oud toptennisser, commentator nu ook. Jij gaat straks dus ook commentaar geven van die wedstrijd, John. Ja, ik mag voor Ziggo de analyse voor en na de wedstrijd doen. Ja. En dus weet jij ook alles van Sinner? Jij zoekt dat allemaal op. Wat bijvoorbeeld opvallend is aan die man, is dat hij in de jeugdtoernooien nauwelijks zichtbaar was. Hoe kan dat? Nou, het is ook geen must om in een jeugdtoernooi heel goed te zijn. Ik denk dat hij met de keuze voor meerdere sporten toch heel veel sport en balans heeft geleerd in hoe te bewegen. Skiën? Hij is Italiaans kampioen geweest, slalom. En ja, daar heeft hij vandaag de dag nog steeds profijt van. Hij beweegt ook heel sierlijk op de baan. Heel soepel. En het is een grote aanwinst voor het mannentennis. Ja, wat mooi is, want we hadden net Richard Krajicek hier zitten. En ik bedacht me net, hij had een tennissende zus, bekend, Michaela. Jij had een tennissende zus. Klopt. Noelle van Lottum. Ja. En dit wist ik niet, maar dat kwam toevallig tot me. Want we hebben hier ook een tennishistoricus zitten. Er is een heel mooi tennishistorisch feitje te vertellen. Eigenlijk twee over jouw zus. Weet je dat? Denk het wel, ja. Nou. Guinness Book of Records. Ja. Ja. Het langste game. Ja. Ja. 1984. Ja. Officiële wedstrijd. Ja. Maar de vraag is, hoe lang duurde die game? Eén game. 21 minuten. Ah, ja, ja, ja, ja. Ja, dat was een gokje. Ik weet het echt niet. Roger, weet jij het? Als voorzitter van de KNLTB? Nou, als voorzitter, als tennisgekkie. Ik kijk John aan. Ik denk 38 minuten. Nou, zeg maar, John. Volgens mij 52 Klopt, minuten. 52. Ja. En dat was ook nog op een indoorbaan. Ja, dus, 1984 ja. Was ze nog heel jong. Ja, nou, het was ook niet altijd even prettig om naar mijn zus te kijken. Want alle ballen gingen heel hoog de lucht in. En er kwam geen einde aan. Nou, wat leuk dat ze hier is. Noelle van Lottum. En er is een ander heel mooi feitje. Ja. Volgens mij ook een record. De langste vrouwenpartij op Roland Garros. Ja. Ook van jou. Nee, het was echt een kwelling altijd. Ja. En zeker als het je familie is, dan zit je zo in de zenuwen. Ja, en dan zit je vervolgens altijd 4 of 5 uur in de zenuwen. Dus ik ging ook nooit meer kijken bij haar. Maar even voor de luisteraars met iets minder kennis. Hoe duurt een game 52 minuten? Ja, ja. Nou, er zijn games van 52 seconden. Dus ja, maar zijn, juice, voordeel, en dat eindeloos door. Ja, ja, nou laat dat een heel mooi begin zijn om ook aan tennis te gaan werken. En ja, sorry voor als tennishistoricus, maar voordeel, ja, dat moeten ze afschaffen, ja. Oh. Voordeel, nadeel, eindeloos. Ja, daar zouden we tennis voor tv misschien wel een volgende stap kunnen zetten. Ja, maar waarom dan? Omdat het uitput, saai wordt? Of? Nou, het is een moeilijke tv-sport. Ja. Consumptie van tv is inmiddels, en zeker van jeugd, niet langer dan een paar minuten. Het is moeilijk te programmeren. Je weet nooit wat een eindtijd is van een tenniswedstrijd. Dus daarmee zie je toch ook wel heel veel wedstrijden die over het algemeen ruim 2,5 uur duren. Waarin spelers en speelsters vaak de tijd nemen om even naar de wc te gaan. Rustig nog eventjes een shirtje te wisselen. Nou, ik denk dat als daar aan gewerkt kan worden zonder de essentie van en de schoonheid van het spel weg te halen. Dan zouden we weer een stapje kunnen zetten. Niet meer naar de wc, dan schiet het een stuk op, denk ik. Theo Bollerman, tennishistoricus. Daar zit ook een zekere charme in natuurlijk. Die partijen die maar duren en maar duren. Ja, nou kijk, dat er grenzen gesteld worden, dat is al lang gebleken met de tiebreak. En in de dubbel is het winnend punt. Dus daar worden al grenzen gesteld. Maar... Ja. Sorry dat ik het zeg. Romantiek. Al 500 jaar speelt men tot de 6. En dat wou ik zelf zo houden als niet erg. Schaken kan toch ook heel lang duren? De 6 is prima, maar hij wil juist afschaffen. Ja. Ja. Hij heeft zijn schaken. Dat kan ook ellenlang duren. En de romantiek ervan. En ja, maar ik daar hebben ze weer een schaakklok. Hè, dus. Ja, maar daar zijn de Grand Slam toernooien ook wel voor. En de romantiek van het spelen van 5 sets gaat nog steeds. Ik denk alleen, het voordeel-nadeel is, brengt je niet de spanning. Het gaat de spanning zit hem in het belang van het punt. Het spelen van een breakpoint, het maken van een breakpoint of het missen. Daar zit het publiek op te wachten. Wat is het voordeel dat jij hebt als ondernemer? Want je bent nu ondernemer. Van het feit dat je jarenlang ook topsporter bent geweest. Daar pluk ik elke dag nog wel de vruchten van. Ik heb enorm veel geleerd aan doorzettingsvermogen. Alles zelf moeten doen. Zelf moeten incasseren. Op een jonge leeftijd moeten stoppen met tennis door een blessure. Heel veel... mensen van mijn leeftijd hebben een hele studie voltooid. Mijn studie was de wereld rondreizen. Ik heb mijn HAVO afgemaakt en that's it. En toen ik wilde gaan werken, had ik als cv van wie ik gewonnen had en vooral van wie ik verloren had. En ik heb gaandeweg gewoon in de praktijk heel veel geleerd. En ik denk dat oud-topsporters heel erg bereid zijn om te leren. En het belangrijkste voor mij was geweest mijn ego opzij kunnen zetten. En weten dat je niet op hetzelfde niveau instapt als waar je gestopt bent als speler. En dat is nog wel eens voor sommigen wat moeilijker. Nou, ik wou net vragen hoe wat het met je doet als je op jonge leeftijd moet stoppen terwijl je je passie beoefent. Ja, heel pijnlijk. Dat is echt wel een groot, letterlijk en figuurlijk een groot litteken. Blijvend. Ja, dus. Zeker. Ja, het is iets waar je zoveel passie in hebt en vanaf jongs af aan. En wat je nog eigenlijk tot aan, in mijn tijd, tot je 32, 33ste kon doen. Nu veel ouder zelfs, omdat het nu echte atleten zijn. Wij waren tennissers. Het spelen voor een vol stadion, de spanning, het winnen, maar ook het verliezen. Er is niks mooiers dan dat. Dus ik, nogmaals, elke dag ga ik ook zo met mijn werk om. Ik zie toch wel vaak winst en verlies nog. Dus ik kan ook wel wat moeilijk met teleurstelling omgaan. Maar ik heb er elke dag profijt van. Hoe is de verstandhouding met de voorzitter van de KNLTB, Roger Davids, die tegenover jou zit? Nou, met Roger heel goed. Met de KNLTB ook heel goed. Dat was in het verleden altijd wel wat minder. Zeker als tennisser zijnde. Dan zit je echt aan de andere kant. Jij was ook heel opstandig. Als tennisser was ik ook zeker opstandig. Maar daar had ik meer mezelf mee. Ja. Aan de andere kant heeft het me ook wel op bepaalde momenten geholpen. Maar ja, ik keek altijd wel met een bepaalde bril naar de KNLTB. Ja, nu als je ouder wordt en ook als je aan het ondernemen bent. Maar ook hoe zaken zich ontwikkelen binnen de KNLTB. Wat voor stappen er zijn gezet. Vandaag een grote KNLTB-congres gehad. En als je ziet wat de stijging is aan leden. En wat voor stappen ze daarin hebben gezet. Ik ben altijd gewoon kritisch. Ja, ik vroeg dat ook omdat ik nog iets wilde weten over padel. Ik weet ook dat je weg moet en tijd is onze grote tegenstander. Kun je toch nog 3 minuten blijven zitten? Zeker. Want dan snijden we zo dadelijk dat delicate onderwerp padel aan. Maar nu eerst Ismaël, moet ik zeggen. Niet Ismaël, Ismaël de Bruin met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. De landen van de G7 maken zich zorgen over een mogelijk gedwongen vertrek van Palestijnen uit de Gazastrook. In een gezamenlijke verklaring pleiten de ministers van Buitenlandse Zaken voor dringende actie om de catastrofale humanitaire crisis in Gaza aan te pakken. Het probleem van gestapelde nareisverzoeken door asielzoekers is minder groot dan gedacht. Volgens de IND werden in 4 jaar tijd 780 van zulke verzoeken goedgekeurd. Afgelopen zomer struikelde het kabinet over nareis op nareisverzoeken en het beleid voor gezinshereniging. Minister Jesse Yilgaz had het toen over duizenden gevallen. Op het WK Shorttrack in Gdansk in Polen is Selma Poutsma wereldkampioen geworden op de 500 meter. Poutsma wist haar schaats net eerder over de streep te krijgen dan de nummer 2, de Belgische Hanne de Smet. En Suzanne Schulting heeft in de wereldbekerfinale in Gdansk zilver behaald op de 1500 meter. Het is Schultings 4e medaille sinds haar entree vorige week in Dresden. Peter Kuipers-Munneke weet wat voor weer het is nu en wat voor weer het wordt straks en de komende week. Dag Peter. Hallo. Het is nu nog droog en morgen wordt het nat. Heel nat, mag ik wel zeggen. Want het raakt vanavond en vannacht bewolkt. In het westen gaat het dan vannacht al regenen. En morgenochtend dan regent het al zo'n beetje in het hele land. En dat blijft maar doorgaan totdat de dag weer voorbij is. Een kletsnatte dag dus. Heel grijs, met ook veel regen. In het westen en het noorden kan zo'n 25 mm regen vallen. Maar ook in het oosten en het zuiden van het land verwacht ik zo'n 10, 15 millimeter. Heel veel regen dus, bij zo'n 9 graden. Maandag is het ook zacht, dan wordt het een graad of 10. Dan hebben we nog een enkel buitje, maar zeker ook droge periode met af en toe een opklaring. En dinsdag dan is het droog met veel bewolking en een graad of 10. En de rest van de week blijft het zacht met af en toe wat regen. Vanaf het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, wat fijn dat u luistert. En we deden hier met elkaar een experiment in Ahoy. En dat experiment was dit. Hoe gaat het toch met de stem van Frank van Leeuwen? Moet hij om te herstellen juist veel praten of weinig praten? We hebben hem net flink laten praten. Hoe is het nu met je stem, Frank? Prangende vraag. Ik doe het supergoed. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een of ander hulpdrankje heb gekregen van een jullie waanzinnige eindredacteur. Dus het heeft me er allemaal doorheen gesleept. Ja, H2O heet dat drankje. Naast je zit... Nee, citroosand. Ik weet niet of ik reclame mag maken. Nee, maar bij deze ben ik het nu weer vergeten. Oh, we hebben hier voor de rest allemaal water. Maar goed, jij krijgt dus citroen. Oké. Ja, sterrenstatus. Ging opeens hele verstandige sterrenstatus. Frank, jij ging opeens hele verstandige dingen zeggen. Ja. Dat zat ook bij jou in jouw glaasje iets anders, zag ik. Ja, voor mij iets anders. Ja, maar dit klopt niet. Dit is mijn water. Oh, echt? Lucille Werner, jij hebt denk ik ook carnaval gevierd, want dat heeft zijn stem beïnvloed. Wij ontdekken hier dat we eigenlijk zo'n beetje allemaal uit Brabant komen. Het Sint-Joris College, dat komt zelfs nog voorbij. Daar heb ik ook het is een grote Brabants feest hier. Wat gezellig. Hij is geboren in Antananarivo, Madagaskar. Wauw, dat staat mooi op je paspoort, John van Lottem. Ja, op het moment dat je gaat trouwen, moet je daar ook je geboorteakte weer vandaan halen. Dat was wel een helse klus. Kun je beter maar, op een fiets zitten. Dat klopt. Het is leuk exotisch. Voor je huwelijksreis, toch wel? Het is vast onrustig daar ook. Oh ja. We hadden het zojuist over jouw activiteiten. Nu, je bent tenniscommentator, je bent ook ondernemer. Ja. En ik zei, ja, we gaan zo dadelijk een delicaat onderwerp aansnijden. Samen met de voorzitter van de KNLTB. En dat onderwerp heet padel. Want je bent eigenaar van verschillende padelbanen. En ook directeur van de World Padel Tour. Padel en tennis. Zijn het nou vrienden van elkaar of toch ergens ook concurrenten, John? Friends or foes. Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat het vrienden zijn. Omdat het beide echt heel goed naast elkaar kan. En heel goed geïntegreerd kan zijn. Als je kijkt naar hoe de KNLTB vandaag ook op het KNLTB-congres... waar, Roger, 2500 mensen aanwezig waren. Ja, doe er nog 1000 bij. Nee, we hadden het net over die hoge bezoekerscijfers. Maar we hebben vandaag het grootste sportcongres van Nederland georganiseerd. Ooit. Met bijna 3000 mensen. Onze vrijwilligers, leraren... zelfstandige ondernemers. En eigenlijk ons speelveld is zo verbreed... dat als je padel en tennis goed wil oppakken... dan heb je eigenlijk ook de zelfstandige centra nodig. En ja, dat heeft eigenlijk... Nou, je was daar net over bezig, John. Maar die samenwerking wordt steeds sterker... om die spelers naar padel te krijgen of naar tennis. En daar heb je elkaar gewoon heel hard voor nodig. Voor de mensen die... Ja, ik zit even te bedenken... zijn er mensen die niet weten wat padel is... zou me zomaar kunnen voorstellen. Het lijkt een beetje op squash, hè? Het is eigenlijk een beetje een combinatie van racketsporten. Als je kijkt naar de slagen, dan heeft het ook wel weer te maken met tafeltennis. Tennis uiteraard, qua puntentelling ook, qua slagen. En squash door de wanden. Maar het is een hele laagdrempelige sport. Dat is ook denk ik een succesfactor van deze laagdrempelige toegankelijke sport. Geen sociale klasses. Dus dat zorgt ervoor dat het voor heel veel mensen toegankelijk is. En dat maakt het leuk. En ik nogmaals wat Roger aangaf. In het begin kreeg ik toch aardig wat boze mailtjes van tennissers. Die zeiden, je maakt je eigen sport kapot. Terwijl... Gaan ook wat tennisbanen verloren en er komen padelbanen voor terug. Ja, nou, ik denk ook wel dat het een gezonde verhouding weer is geworden. Er waren wat mij betreft, maar goed, ook wel weer te veel tennisbanen. En toch ook wel wat tennisbanen die in slaapstand waren. En ik denk met padel het weer nieuw leven heeft gebracht en nieuwe energie. Om juist als tennisclub... beide sporten te omarmen. En op die manier aan veel meer mensen twee sporten te kunnen aanbieden. Ja. Zonder altijd maar iemand te verplichten om te moeten tennissen of te moeten padellen. Ik geloof juist in de integratie van meerdere sporten op één locatie. Maar wennen, zijn mensen er meer aan gewend dan? Ik bedoel, dat de eerste reacties, hè, dat ze vinden dat je je eigen sport kapot maakt... die zullen er nog zijn, toch? Of zijn Die zullen er zeker zijn. Maar alles wat nieuw is en verandering is gewoon moeilijk. En ja, er zijn inderdaad mensen die naar een tennishal gaan... en daar al 35 jaar tennissen op datzelfde uurtje. Ja, en als daar in één keer padelbanen voor in de plaats komen... dan snap ik dat die mensen het niet fijn vinden... en dat ze naar een andere plek moeten zoeken. Nou, eerlijk gezegd, ik tennis zelf niet. Maar als ik er zo op afstand naar kijk, snap ik het eigenlijk wel... dat het een bedreiging is voor tennis. Of zie ik dat nou helemaal verkeerd als leek? Nou, je hebt helemaal gelijk. Kijk, padel is natuurlijk 20 keer makkelijker dan tennis. Maar ik zie wel tennissers gaan padellen... maar ik zie geen enkele padeller die met padellen begonnen is gaan tennissen. Dus ik vind het net zoiets als de scoresport wordt omarmd door de tennisbond. Oh, kijk, kritische noot, ja, fijn. Ja, mag ik ook even een kritisch nootje ertussen doorgooien? Ja. Ja, dus, dat mag zeker. Als ik daarop mag reageren, dan ga ik nog even door. En als je David zegt, oh, ik heb een punt gemaakt. Ik heb mijn punt gemaakt. Maar het heeft toch ook met de generaties te maken dat, dat veel oudere mensen tennissen. Want tennis kan je tot op, Theo, tot op hele hoge leeftijd. Waarom kijk je naar mij? Nee, ja, ik kijk toevallig naar jou. Maar dan kan je, mensen van 90, 100, die kunnen nog tennissen, weet je. En padel is iets wat meer voor de jongeren is toch ook wel, John, toch? Nou, je ziet daar qua doelgroep. Jeugd heeft het nog niet echt ontdekt. Nee, het is echt van zo'n 18 tot 40 nu. En dat is de grootste groep. En vooral mannen nog. Het is 70-30%. Je ziet wel in landen die wat voorlopen, daar schuift het naar elkaar toe. Man en vrouw. En daar zie je ook dat inmiddels de kinderen beginnen te spelen. Dus dat zal in Nederland eigenlijk wel op dezelfde manier gaan. KNLTB steekt daar ook heel veel tijd in om juist die grassroots op het gebied van tennis en padel de jeugd aan het sport te krijgen. Want dat is überhaupt moeilijk, of het nou tennis is. Maar jij doet het ook heel graag. Dat is jullie gezamenlijke opdracht. Jij doet toch ook heel graag padel? Ik speel één keer per maand voor de gezelligheid een padelpotje. Ja. Maar dat is net zoiets als schaken en dammen. Ik bedoel, misschien vinden allebei de bordsporten leuk. Maar Roger Davids? Niks mis mee, toch? Roger Davids, voorzitter van de KNLTB. Ja, ik begin met praten. Vind je dat goed? Nee. Want ik denk dat we hier wel essentieel punten raken. Hè? Als je het zo mooi vergelijkt, dat juist... Je kan dan zeggen, de tennisbond omarmt padel. Nou, dat klopt helemaal. Ja. Maar vergeet niet, er zijn inmiddels... gaan we naar 600 verenigingen die zelf beslissen... dat ze met een tweede sport willen starten. Die zijn er enthousiast over. Ja. En natuurlijk ga je dan als tennisbond je daarop oriënteren. En zeggen, ja, als dat 600 van onze grotere verenigingen dat gaan doen... Ja, ga je dat dan faciliteren? Of loop je er heel hard voor weg? En om dan, wat John net ook aangeeft... als je dan een klein beetje gevoel hebt waar de markt naar tendeert... Ja, dan hoef je niet blind te zijn om te kunnen zien dat... Ja, dat je die kant op. Die kant gaat het op, die kant op. Dus dat bepaalt niet de bond, maar dat bepalen onze leden. Verandering. En dat al lang bepaald, joh. Ja, dus verandering doet leven. John van Lottem, nog een klein uurtje en dan begint die tweede halve finale met Nederlandse inbreng. Jij gaat je denk ik nog even inlezen. We krijgen jouw commentaar en jouw analyses straks wel weer te horen op andere platforms. Ik zie aan jou, jij verheugt je ontzettend op die wedstrijd. Ja, dat is, vind ik wel, de wedstrijd van de week. Ja. Het is de nummer 1 van Nederland. Talent Griekspoor, die toch ook wel... populair is bij het Nederlandse tennispubliek. Leuke jongen om naar te kijken. Fris, aanvallend, toegankelijk. Ja, en dan tegen... waanzinnige mentaliteit. Echt ongelooflijk. Ja, daar is hij ook in gegroeid. Hij was niet zo. En heeft zich ontwikkeld. Heel knap. En daar kijken we met z'n allen graag naar. En ja, en dat we hier tijdens dit tennistoernooi, om ook nog maar even te benadrukken. Want dit is, men is gewend om zo'n mooi toernooi te hebben. Maar dat is uniek in de wereld. Wat Richard Krajicek en Jolande Janssen hier, die er zojuist zat. Wat ze hier jaar in jaar uit neerzetten, is echt chapeau. Yes. Dankjewel. Mooi dat je dat ook zegt. En we wensen jou heel veel plezier vanavond. Dankjewel. En graag tot een volgende keer. Volgend jaar zal dat dan zijn, neem ik aan. Want dan, het is ons zo goed bevallen, dan zitten we hier weer. Jouw plek wordt ingenomen door Peter Bonthuis. Hij is oude sportbestuurder ook van dit evenement. Het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dat heet nu het ABN AMRO Open. Dankjewel, John van Lottem. En naast jou zit... Lucille Werner, die de discussies, de gesprekken aan tafel met veel interesse volgt. We kennen jou als een pleitbezorger, een warm pleitbezorger van... Ja, ik wilde zeggen de gehandicapte sport, maar mensen met een beperking. Want je moet altijd voorzichtig zijn met die formulering. Dat is waar eenmaal, hè? Dat mogen we niet zeggen. Ik zeg ben je altijd, daar niet zo streng in? Nou, ik ben er wat minder streng in, denk okay. ik. Woorden doen er wel toe, dat wil ik wel even zeggen. Ja. Woorden doen er toe. Maar ik zeg ook altijd, kijk, als de intentie er is, dan is dat ook al een hele stap. Ja. Maar het is waar, inclusie vind ik heel erg belangrijk. Ja. Dat diversiteit, ik bedoel, John die had het net over natuurlijk Richard Krajicek en dergelijke. Allemaal zo, hè, mooi dat ze dit doen, het is ook fantastisch. Maar ook Esther Vergeer, laten we dat niet vergeten, wat ze hier doet met het rolstoeltennis. Dat is natuurlijk ook een hele grote, is toch ook komt mooi. Er komt een mascotte binnen. Ja, er komt een mascotte binnen hier. Met een groot racket. Iedereen krijgt even een aai over de bol van... hoe heet de mascotte? Ja. Hallo. Kijk, ik krijg de high five van de mascotte. Wat ontzettend leuk. Ja, Esther Vergeer is natuurlijk ook een mascotte van ABN AMRO. En Dieter de Grootste natuurlijk ook. Absoluut. Hoe lang heeft die vrouw al niet verloren? Dat is echt... Ongelooflijk. Richting een record gaan we dan, denk ik. Dan kijk ik ook direct de tennishistoricus aan. Of overval ik jou nu hiermee, Theo? Dan moet je het zeggen, hoor. Ja, dat is natuurlijk allemaal recente geschiedenis. Maar ik weet wel dat er een postzegel gaat uitkomen met haar erop. Ja. Oh, ja, serieus? Ja. Dat verklap ik wat, Roger? Ah, het is altijd mooi als jij wat nieuws brengt. Om even toch antwoord te geven op jou. Want hier zit dan weer zo'n tennisgekkie. Het duurt nog wel even voordat die er zover is. Want Esther heeft zo lang niet gewonnen. Of verloren. Niet verloren, ja. Sorry, de verspreking. En ik kan niet anders zeggen dat Lucille, daar neel je hem helemaal. Esther heeft enorm hard gewerkt aan de status van dit toernooi. En dat is ongelooflijk veel respect. En... ze heeft voor het eerst gezorgd dat alle toernooidirecteuren van de Grand Slams... Precies. En de grote toernooien deze 3 dagen hier zijn geweest. En die heeft ze onder de arm genomen met de ABN AMRO, met Jolanda Ahoy... om ze te laten zien hoe inclusief je een sportevenement kan organiseren. Want ik kan niet anders zijn dan wat jij zegt, Lucille. Die norm die moeten we gewoon zo snel... Nou ja, en ook dat we mensen met een handicap aan het sporten krijgen. Exact. Hè? Want dat gebeurt nog te weinig. Vandaag, dus, precies, 400 de vrouwen. Ja. Ja. Heel mooi om te zien. Peter Bonthuizen, oud-toernooidirecteur. Wat moet het voor jou ook mooi zijn om nu hier rond te lopen? Ja, het is natuurlijk een geweldige ontwikkeling geweest. 51 jaar geleden zijn we begonnen. En toen zag het er iets anders uit dan nu. Ja. Maar de ontwikkeling is geweldig van het hele toernooi. Ik ben altijd trots dat ik weer uitgenodigd word en hierbij mag zijn. Hoe was het anders? Vroeger, wij haalden bijvoorbeeld de stoel van de umpire... haalden we nog weg op het tenniscentrum hier met 2 man die we over de weg haalden. En er was geen televisie, tenminste de zwart-witte televisie was er nog. Willem Duis die deed toen nog het commentaar. Willem O. Duis. Willem O. Duis, ja. En de wielerbaan lag er nog. Dus we waren heel beperkt. En als je nu ziet wat er allemaal kan met geluid en met licht... dan waren wij eigenlijk... maar goed, de tijd was anders. En we waren toen ook voorloper op ons gebied, denken we nog steeds. Maar het is veel beperkter dan dat het nu is. Ik zou het eigenlijk ook wel van u willen horen. De discussie die we net hebben gevoerd over padelbaan... en of dat een bedreiging is, padel, voor tennis. Wat vindt u daarvan? Nee, ik vind is het dat je een bedreiging? Dat... maak je daarmee je eigen sport kapot, werd net gezegd? Ja, dat is lastig te zeggen, maar ik denk toch dat... maar ik ben geen bestuurder meer, dus kijk even naar de KNLTB... dat je met elkaar zou moeten kijken of je dat toch in je omgeving zou kunnen houden. Weet je, er zijn zoveel mensen die dat gaan doen. Het zou jammer zijn als die weglopen bij de KNLTB, dus... Zo is het ook. Ook bestuurder geweest van Sparta... En directeur bij Sparta geweest, precies, ook nog. Ja. Is het groot verschil om je met tennis bezig te houden of met voetbal? Of zeg je, het is bij de topsport en je hebt daarvoor de beide dezelfde skills nodig? Ja, ik was in Ahoy natuurlijk directeur sportief. Dus we deden alles van atletiek tot moderne gymnastiek. André Hazes sinds zijn evenement hebben we gedaan. Dus het is, weet je, het is niet te vergelijken. En voetballen, ja. Ik heb 8 jaar in de voetballerij gezeten. En dat is waarschijnlijk een jaar te lang geweest. Oh, denk ik dan maar. Omdat toen een aantal mensen weggingen van het bestuur. En toen waren ineens mensen die een nieuw bestuurslid, weet je wel. Die dan weer nieuwe plannen had en zei van we gaan elk jaar Europees voetballen. En toen ik vroeg, is dat in de winterstop of in de voorbereiding? Toen zeiden ze, je bent niet serieus. En toen moest ik ineens op kantoor komen. En toen zeiden ze van, we hebben 3 dingen. Bedankt je voor je inzet. Nou, dan weet je al een beetje waar het heen gaat. 2 zeiden ze, we maken ons zorgen om je gezondheid. Omdat ik hartritmestoornis had gekregen. Wat de halve wereld heeft. En als 3e zei hij van, we zoeken toch een nieuw gezicht. En toen heb ik gezegd, maar op mijn leeftijd nog plastische chirurgie. Ik zeg, dat ga ik niet meer doen. Maar dat was het einde. Wat wel mooi is, en je kunt het bijna niet uit, je kunt het bijna niet verzinnen, maar het is dus echt zo. Op dit moment speelt Sparta, dat kun je nog wel verzinnen, maar ook nog tegen Excelsior, dus de Rotterdamse derby. Gaan we nu even naar luisteren, want die wedstrijd is net begonnen. Commentator erbij is Andy Houtkamp. Dag Andy. Goedenavond. Ja, er gaat heel veel goed in dit land. Maar een fatsoenlijke lijn aanleggen tussen Rotterdam en Hilversum is wat lastiger. Vandaar dat ik misschien wat moeilijk te horen ben. Maar het mag de pret niet drukken. Het staat 0-0. We zijn een minuutje bezig. Excelsior tegen Sparta. Belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Want de een staat op de 10e plaats. Dat is Sparta. En de ander staat op de 15e plaats. En dat is maar net boven de zogenaamde streep. Dus een overwinning kan voor beide ploegen in deze derby zeer wel uitkomen. Nou, we zijn dus net begonnen. Een minuutje oud deze wedstrijd onder leiding van Serdar Gusebuyuk. Is het nog altijd 0-0 bij Sparta Excelsior. Andere wedstrijd dan. Fortuna Sittard neemt het in eigen huis op tegen AZ. Het geplaagde AZ. Richard van der Made is daar. Wat zie je allemaal gebeuren, Richard? 15 seconden geleden is deze wedstrijd in gang gezet. Dat het aardig vol zit hier in Sittard. Wieger met veel sfeer op de tribunes. Fortuna Sittard. Wisselvallig seizoen, maar niet in de problemen onder leiding van Danny Buijs. En inderdaad, AZ, dat is kwakkelen geblazen. En goed ook de laatste weken. Nog wel op een keurige 4e plaats. Maar ja, daar zijn ze zeker niet tevreden mee. Want AZ won na de winterstop nog geen enkele wedstrijd. En moet daar nu al 2 maanden op wachten. Ook onder leiding van de nieuwe coach Maarten Martens. Die Pascal Jansen opvolgde. Die werd de laan uitgestuurd. Want AZ lag niet op koers als het gaat om het halen van de doelstellingen dit seizoen. 36 punten heeft AZ. Fortuna heeft er 24 bij AZ. Dani de Wit terug. En het eerste schot van afstand gaat maar net over het doel bij Fortuna. Een minuutje gespeeld hier. Opvallend ook bij Fortuna. Voor het eerst in een competitiewedstrijd op de bank. Alen Halilovic. De smaakmaker toch heel vaak bij Fortuna. Maar in deze wedstrijd ja, heeft het waarschijnlijk niet zo goed gedaan de afgelopen weken. Zit hij op de bank. Ja, we zijn hier met z'n allen neergestreken in Ahoy, waar op dit moment het ABN AMRO tennistoernooi wordt afgewerkt. Wat is het een fantastisch evenement. En dus zit hier een trotse voorzitter van de KNLTB. En dus zit hier denk ik ook een trotse oud-directeur van dit evenement. Ja, dat ging vroeger, Peter Bonthuis, heel anders. Het strikken van de spelers. Moest je daarvoor naar sauna's? Las ik dat nou ergens? Naar de sauna? Ja. Daar was ik niet bij in ieder geval. Regelde het in de sauna van het hotel. Ging ver om spelers te strikken. Nee, het is 1 keer gebeurd dat ik naar Dallas ben gevlogen. Naar de finales van de, zeg maar de ATP, niet de ATP, maar de toenmalige organisatie. En daar lag ik in het zwembad. En naast mij bleven 2 bestjes vrij. En daar kwamen later Jimmy Connors en zijn vrouw met een kleine baby die ze net hadden. En toen zeiden ze van, god, we moeten naar binnen. Kun je heel even op die baby letten? Dat heeft 30 seconden geduurd. Maar ja, waren ze wel makkelijker in. Waren we heel makkelijk. En toen zijn we in contact gekomen. En toen heeft hij me doorverwezen naar zijn moeder. Gloria Connors. Die deed het management? En die deed het management. Ach, ja? En toen is hij 2 jaar later is hij naar Nederland gekomen. Dus ik weet niet of ik daar een rol in heb gespeeld. Maar jawel. Het zou niet uitgesloten zijn, denk ik. Wat mooi zeg. En Connors moet ik ook direct denken. Maar toch die niet uitgespeelde finale. Kijk ik even Ja. De tennishistoricus? Ja, absoluut. Ik denk dan altijd gelijk aan Martin Toner met een bommelding. Met Olly B. Bommel. Ja, maar dat was hier een bommelding. Een bommelding, ja. En toen moest iedereen weg en toen is het nooit meer verspeeld. En dat geld, waar is dat ook weer naartoe gegaan? Ja, heb jij dat gehouden, Peter? Dat was het eerste toernooi dat ik geen toernooidirecteur meer was. Oh. Ik was op vakantie. Daardoor kwam dat natuurlijk ook. Dat heb ik geen idee. Had je gebeld? Eén keer. Wat zijn, als je nou eens terugdenkt aan al die jaren, de mooiste herinneringen die dan opdoemen? Een van de andere mooie herinneringen is de ontmoeting met John McEnroe. Daar had ik een afspraak mee gemaakt in Chicago. En ik had een afspraak, ging naar zijn kamer. En toen ik klopte en hij de deur opendeed en zag me staan, toen gooide hij me in 1 klap helemaal dicht en zei, met hem wil ik niks te maken hebben. En toen s'avonds was er een grote gala-diner, zeg maar. En we zaten aan de tafel zoals hier. En 1 plek bleef er vrij. En dat bleek de plek voor John McEnroe te zijn. En toen heb ik eigenlijk de hele avond met hem kunnen praten. Voor zover dat ging. Dus, weer naast de juiste stoel. Ja, je moet een beetje geluk hebben in je leven. Dat het bedacht is, hè? Ja, is dat zo? Het is een kwestie van geluk? Of fingerspitsing gevoel? Nee, dat soort dingen kun je niet beïnvloeden. Dus dat is echt geluk. Maar ze waren toegankelijker blijkbaar ook dan, toch, de spelers? Ja, spelers waren makkelijker benaderbaar. Ja. Nu zijn het, denk ik, de managementbureaus die bepalen waar alle spelers naartoe gaan. Dus ze moeten ook zoveel van de 500 en zoveel 1000 toernooien spelen. Dus het was echt heel anders. Er zijn ook wel heel veel keurige jongens en meisjes bij tegenwoordig, hè, als je het vergelijkt met vroeger. Of is dat ook weer een vertekend beeld? Nou, ik wil er wel iets over zeggen, want dat komt eigenlijk omdat de spelregels daar scherper op neergezet zijn. Ja, ja, ja. Er was gewoon meer ruimte om verbaal tekeer te gaan ook. Om te schreeuwen, ja. You gotta be kidding. Ja, zo kan ik even wrong. Doorgaan. Ja. Dus die tijd is, ja, die is gewoon veranderd. Ja. En er is wel eens een notitie naar de ITF gestuurd om dat weer wat op te ruimen. Ja, vloeken verplicht. Ja. Maar ik geloof dat Nick Kyrgios toch wel laat zien dat er nog wat ruimte is voor wat rebellie, toch? Of ja. Je hebt natuurlijk die techniek die toch iets zuiverder kan aangeven wanneer een bal wel of niet in is. Wij gaan van de techniek hier middels de techniek naar Doha. Ja, dat is echt zo, want daar wordt gezwommen op dit moment. De 4x100 meter vrij mix. Dus zowel mannen als vrouwen. Commentator ook daar. Armand Assaroglu. Dag Armand. Ja, het hallo. Het is de laatste finale van deze voorlaatste dag. Met Nederland in de baan op deze estafette. We hebben al de mannen gehad. Stan Pijnenburg en Casper Corbeau. Die hebben Nederland op de zesde plek afgeleverd. Het is nu aan de vrouwen die echt van wereldklasse zijn op dit moment in het Nederlands zwemmen. Dat zijn de mannen iets minder. Kira Toussaint en Marit Steenbergen, die laatste met name. Om te kijken of Nederland nog wat verder naar voren kan. Nog altijd de zesde plaats voor Nederland. Met nu Steenbergen in de baan. Ik denk dat de achterstand net wat te groot is om echt nog mee te gaan doen om de medailles. Maar Steenberg is wel de beste vrije slagzwemster in dit hele veld. Die gaat wat mensen voorbij zwemmen. Let op mijn woorden. De vraag is alleen of dat genoeg is. Richting die laatste 50 meter. Dat is het domein van Steenbergen. China nu aan de leiding met Yiting Yu als slotzwemster. Maar wat kan Steenbergen, die nog altijd zesde ligt. Ja, ze kan nog langs Italië gaan. Dat is dan een vijfde plek. Maar of ze ook naar plek 3 of 4 kan, dat waag ik toch te betwijfelen. Ze gaat wel heel hard. Ze gaat wel heel hard, Marit Steenbergen. Wat wordt dit voor eindtijd voor haar? En wat wordt de klassering voor de Nederlandse zwemploeg? Ik denk dat de medailles net te ver uit het zicht zijn verdwenen. Ondanks hoe hard Steenbergen ook aan het zwemmen is. Het goud gaat naar China. Zilver naar Australië. Amerika wordt derde. En Steenbergen heeft hard gezwommen in 52-74. Maar kon zelfs Italië niet meer voorbij. En ze worden de zesde plaats voor de Nederlandse estafetteploeg. Op de 4x100 vrije slag gemengde estafette. Ja, dat was topsport daar. En topsport hier verheugen we ons allemaal op. Peter Bonthuis, zo dadelijk dus de halve finale zinner tegen de Nederlander Tellen Griekspoor. Geef eens even een voorbeschouwing zoals jij dat alleen kan. Nou, ik heb van de week Richard Krajicek gehoord. En die zei toen dat dit eigenlijk de finale had moeten zijn. Ja, qua affiche wel. Ja. En hij heeft ook gisteren gezegd dat Minauer, dat hij waarschijnlijk wel de wedstrijd vanmiddag zou winnen. Dus Dimitrov deed hij ook. Ja, dus ik denk dat hij, als hij iets zegt, dan moet ik gewoon rustig blijven, denk ik. Ja. Nou, geniet in ieder geval van die wedstrijd. Dat wens ik jullie allemaal toe. Lucille, ga je ook nog even kijken? Ik ga zeker even kijken. Het wordt hartstikke spannend volgens mij om 19:30. Dus ja, ik blijf nog even hangen. Nou, mooi. Ja. Dus gezelligheid ook met haar aanwezigheid gegarandeerd, hè? Zo kennen we jou. Dankjewel. Ik graag ook tot de volgende keer. Frank, met die stem van jou komt het helemaal goed. Is het helemaal goed? Fidan, jij gaat ook juichen zo dadelijk? Even juichen. Nou, ze gaat even juichen. En de mascotte is er ook nog steeds. Die juicht met ons mee. Alle gasten hier bedankt tegen de mensen hier, zeg ik. Het was een genoegen om met u in contact te staan. Zo dadelijk dus de tweede halve finale met Nederlandse inbreng. Geniet daarvan. Kijk op de tv of lekker luisteren hier op Radio 1 langs de lijn zo dadelijk met Tom van het Hek en Maarten van den Hoven. Ik wens u een hele fijne avond. Graag tot volgende week. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De lente hangt in de lucht. En ook bij de steenuilen beginnen de hormonen op te spelen. Dat is meneer. Die is mevrouw aan het uitleggen dat het een heel mooi huis is. We ruiken of de wc-motmug daadwerkelijk vieze geurtjes in het afvoerputje vermindert. Hier heb je wat meer mestgeur en daar is echt alleen muf. En verder in de uitzending de zoektocht naar het meest mysterieuze en geschupte zoogdier ter wereld. En de mooiste eend van allemaal, het nonnetje. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand.